Radio 1 met Margreet Rijntjes. Goedemiddag, 2 uur media en sport bij Max op NPO Radio 1. Met straks na ene voormalig dopingjager Herman Ram. Hij nam deze maand afscheid als voorman van de dopingautoriteit en gaat nu aan de slag bij de veelgeplaagde Turnbond. En zometeen is musicalacteur Frank Sanders mijn gast. Komende week verschijnt de biografie over zijn in 2007 overleden man Jos Brink. Straks praat ik met Sanders over zijn leven met Jos. Nu eerst het laatste nieuws. Ruim 60 miljoen Duitsers kiezen vandaag een nieuw parlement. Het NOS Journaal met Lieselot Thomas. En daarmee ook een nieuwe regeringsleider, want Angela Merkel is na 16 jaar als bondskanselier niet meer verkiesbaar. Om 8 uur vanochtend gingen de stembureaus open. Verslaggever Josephine Trehi is bij een van die stembureaus in Berlijn. Josephine, is het druk? Heel druk is het hier. Dit stemlokaal zit in een middelbare school. En je ziet echt een rij over dat hele schoolplein tot op de straat. En dat zag ik ook al bij een ander stembureau waar ik langskwam toen ik onderweg was hier naartoe. Dus je merkt echt dat het ontzettend leeft, de verkiezingen hier. Een belangrijke dag voor de Duitsers. En ik sprak net met wat mensen die hier in de rij staan. Goedemorgen. Goedemorgen. Was het een moeilijke keuze voor u? Niet wirklich. Zo voor FDP. Und warum? Sie wollen so die Wirtschaft besser machen und wir haben jetzt wirklich eine Probleme wegen Corona. Sie kiezen voor de FDP omdat die gewoon voor wat betreft hun het beste zijn als het gaat om het verlagen van de belastingen, om de economie ook weer een beetje te helpen. Dat is wat ze nodig hebben en niet die linkse partijen. Ja, also wir zahlen wirklich viele Steuern hier und ich denke mit diese linke Parteien dann werden wir wirklich mehr zahlen und dann ja, also wir verdienen okay, aber eigentlich, also es gibt eine Grenze. Guten Morgen. Also ich weiß es, was sie wählt, weiß ich nicht. Nein? Nee. Meneer en mevrouw vertellen het niet tegen elkaar. Aber, naja, weil Frau Merkel zurückgetreten ist und auf jeden Fall ein neuer Bundeskanzler kommt und eigentlich alle drei Kandidaten so nicht unserem. Meneer zegt dat het moeilijker is dit keer omdat Angela Merkel natuurlijk stopt als bondskanselier. En dat ja, de partijen zijn wel hetzelfde, maar de kandidaten zijn gewoon niet zo geschikt. Alle drie de kandidaten van de grote partijen. Het is kandidatenwahl geworden, niet zo'n partijenwahl. Gaat u Angela Merkel missen? Ja, wir ja. Ja. Ik weet het niet. Daar staat de vergelijking tussen. En ook de opvolger van Angela Merkel, meneer Laschet. Het is gewoon niet. Ja, meneer kan niet goed uitleggen, maar hij heeft gewoon geen goed gevoel. Bij hem. Kan keiner dat pas erreichen, Frau Merkel. Ja. Succes, viel Erfolg, hè? Ja, dank je schön. Goedemorgen, hallo, hier. Wie geht's? Sehr gut, danke. Is het een belangrijke dag voor u? Aber sicher. Het zijn wichtige Wahlen. Ziet er sehr spannend aus. Man weiß nicht, was rauskommt. Also die Chancen aller Parteien. Meneer zegt dat het zeker een belangrijke dag is. Er staat natuurlijk veel op het spel. Er is nog geen idee wat voor coalitie er zou kunnen komen. Alles wordt eigenlijk anders. Maar hij heeft zo zijn favorieten. En hij hoopt op een nieuwe regering. En mag ik vragen waar u op gaat stemmen? Ik weet dat dat niet gebruikelijk is in Duitsland om het te vragen. Maar kunt u er iets over zeggen? Die Linke. We hebben 16 jaar een, CDU-geführte Regierung mit ein paar SPD-Einstellungen. Na 16 Jahr Angela Merkel will er, dass was verandert. Es geht ihm um die Pensionen. Es geht ihm um Minimumlohn, was umhoog muss. Es geht ihm um die Digitalisierung, wo echt große Stappen gesetzt müssen werden. Kortom, Zeit für Veränderung. Zeit für den Wechsel, genau. Een bijdrage was dat van Josephine Trehi. Het Israëlische leger heeft op de bezette westelijke Jordaan-oever zeker 4 Palestijnen gedood. Volgens de Israëlische premier Bennett ging het om een actie tegen Hamas-terroristen die binnenkort aanslagen wilden plegen. De militairen die de veronderstelde Hamas-leden wilden arresteren werden volgens het Israëlische leger onder vuur genomen, waarna ze terugschoten. Er zijn geen berichten over doden of gewonden aan Israëlische zijde. De invoering van het coronatoegangsbewijs in de horeca gisteren is voor zover bekend rustig verlopen. Hoewel niet overal werd gecontroleerd op het bewijs, is de bond van BOA's tevreden. Heel veel publiek is buiten gebleven en dan is er geen check en controle nodig. En de meeste gemeenten hebben ervoor gekozen om terughoudend te handhaven. Dat wil zeggen vooral toezicht te houden en te kijken hoe het gaat. En alleen bij accessen op te treden, daar is eigenlijk nauwelijks sprake van geweest. Er waren wel wat problemen met de corona-app die een deel van de dag overbelast was. De Britse regering gaat ruim 10.000 tijdelijke visa verlenen aan buitenlandse werknemers. Ze mogen onder andere komen werken als vrachtwagenchauffeur. Het Verenigd Koninkrijk kampt al langer met personeelstekorten bij vooral transportbedrijven. Rekken in supermarkten blijven daardoor leeg. Oorzaak is onder meer de strenge immigratieregels na de Brexit. In de Amerikaanse staat Montana is een passagierstrein ontspoord. Volgens Amerikaanse media zijn er zeker 3 doden en een onbekend aantal gewonden. Hulpverleners zijn druk bezig om passagiers te bevrijden die nog vastzitten in wagons. Hoe de trein precies kon ontsporen is nog niet duidelijk. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de vraag of het homohuwelijk moet worden ingevoerd. Zwitserland is een van de laatste landen in West-Europa waar mensen van hetzelfde geslacht nog niet met elkaar mogen trouwen. Volgens peilingen is bijna 2/3 van de Zwitsers voor de nieuwe wet die het huwelijk openstelt. Het NOS-journaal. Alan Lancaster, bassist en een van de oprichters van rockband Status Quo, is overleden. Lancaster richtte in 1962 met klasgenoot Francis Rossi het bandje The Scorpions op. Een paar jaar later werd de band omgedoopt naar de Status Quo. Hier horen we Lancaster op de bas. Rollover, Lay Down was dat. De groep scoorde verder grote hits als Whatever You Want en Rocking All Over the World. Het wereldwijde succes leidde ook tot het vertrek van Lancaster uit de band. In 1973 leerde hij op tour in Australië zijn latere vrouw kennen, voor wie hij jaren later naar Australië verhuisde. Alan Lancaster leed al jaren aan MS. Hij was 72. De Britse politie heeft afgelopen nacht een derde verdachte opgepakt voor de moord op de Londense basisschoolleraar Sabina Nessa. De vrouw van 28 verdween vorige week vrijdag toen ze van haar huis naar een kroeg liep. Haar lichaam werd de volgende dag gevonden in een park. De nieuwe verdachte is een 38-jarige man uit East Sussex in het zuidoosten van Engeland. Er zijn al eerder 2 mannen opgepakt in verband met de moord, maar die zijn vrijgelaten in afwachting van het onderzoek. Om 22:30 is de wegwedstrijd van het WK wielrennen van start gegaan in Antwerpen. Bij de vrouwen was het gisteren een harde en slopende koers. Verslaggever Gio Lippens. Gio, wordt de koers bij de mannen ook al gelijk hard gemaakt? Nou, dat valt nog wel mee. Bij de mannen wordt er wat berekender gereden. Er is een kopgroep weg, eigenlijk een beetje de gebruikelijke kopgroep met renners die weinig naam mogen hebben. Ik noem alleen even de landen van de 8 mannen in de kopgroep. Colombia, Ecuador, Rusland, Oostenrijk, Ierland, Estland, Zweden en Mongolië. Die hebben een voorsprong van 5 minuten en 12 seconden. Maar er is nog meer dan 200 kilometer te rijden. En de renners zijn zojuist aangekomen op een van de lokale circuits. Er zijn 2 echte circuits. Het Flandrien-circuit en het Leuven-circuit. Daar is constant keren en draaien. En dat gebeurt dan allemaal te midden van 1 miljoen aangereisde toeschouwers. Want het is echt 1 groot volksfeest in Vlaanderen op dit moment. Als je kijkt naar wat er aan de kant van de weg staat. Het is ongelooflijk. Het is de Ronde van Vlaanderen. Of misschien eigenlijk nog duidelijker voor de mensen bij ons in Nederland. De Elfstedentocht. Zo ziet het eruit. Zoveel volk staat er aan de kant van de weg. En de controle daarachter bij het peloton. Ja, dit ligt bij de gebruikelijke landen. Onder andere bij België, natuurlijk thuisfavoriet met Wout van Aert. Die proberen dat tempo gewoon in ieder geval zodanig te houden dat de koplopers niet te ver weglopen. Maar dat peloton dat maakt zich op dit moment niet druk en is ook aangekomen nu vlak in de buurt van de plek waar ik zit op de finish. 25 meter zijn ze nog van de doorkomst op de finish vandaan. Maar ze weten dat ze hierna dus nog dik 200 kilometer moeten koersen. Dankjewel, Gio Lippens. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Lokaal kan een lichte bui vallen en het wordt 20 tot 24 graden. Later op de dag neemt de bewolking toe en vanuit het zuiden trekken dan enkele buien over. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later buien en een stevige wind. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Lieselot, dankjewel. We gaan door naar Tim Schaap voor de verkeersinformatie. Goedemiddag. Goedemiddag. Het gaat best goed op de weg. Er zijn maar 3 plaatsen waar weggebruikers rekening moeten houden met vertraging. Ik begin op de A1 van Hengelo naar Amersfoort. Daar 4 kilometer file tussen knooppunt Beekbergen en Hoenderlo. Dat komt daardoor een spoedreparatie aan de vangrail. De rechterrijstrook is dicht. Reken daar op een kwartier vertraging. Meer geduld moet je hebben op de A7 van Hoorn naar Zaanstad. Daar tussen Avenhoorn en Purmerend Noord 5 kilometer file. Dat komt daardoor een ongeluk waardoor de weg daar dicht is. Verkeer kan via de vluchtstrook om het ongeluk heen worden geleid. Reken daar op 3 kwartier vertraging. En tot slot de A27 van Utrecht naar Gorkum. Daar tussen Hagestein en Noorderloos 10 kilometer. kilometer file. Dat komt daar vanwege wegwerkzaamheden op de A2 daarnaast gelegen. Dus dit is de omleidingsroute. Reken daar op een half uur vertraging. Dankjewel. Na ene ga ik praten met Herman Ram. Tot voor kort het gezicht van de Nederlandse dopingautoriteit. Hij ging na 15 jaar dopingjacht met pensioen. En straks geeft musicalacteur Frank Sanders een antwoord op de vraag welk gevoel hij kreeg bij het lezen van de biografie over zijn overleden man Jos Brink. Artemisia Gentileschi. Zij is schilder, groot kunstenaar, een ongekend talent. Niet ondanks dat zij een vrouw is, maar dankzij Artemisia, vrouw en macht. Een unieke tentoonstelling voor Nederland. Nu in Rijksmuseum Twente. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Als je lekker beweegt, beweegt je wereld met je mee. Daarom is VitaPro supporter van bewegen. Vul je voeding aan met VitaPro en ondersteun je spieren met vitamine D. Bestel VitaPro nu met 50% korting op vitapro.nl. Och, je boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de vijf werkbeloften van Driessen. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Ja, ik wil. Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Koele wateren. Vier even schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdael, Mesdag, Maris en Israëls. Tot en met 24 oktober in Museum Gouda. NPO Radio 1. Max. Wij gaan iets nieuws. That is the World Trade Center. In de media. The Netherlands second. Hallo allemaal. Iedereen was helemaal klaar met Mona Keizer. De perstribune met Margreet Reintjes. Goedemiddag. Hij was een van de populairste tv-presentatoren die Nederland ooit gekend heeft. Jos Brink. In de jaren 80 presenteerde hij tal van grote tv-shows, maar was daarnaast ook een succesvol theatermaker. Over zijn leven verschijnt komende week een biografie, geschreven door journalist Tom van den Oetelaar, een vriend van Jos Brink en zijn man Frank Sanders. En die laatste is dit uur mijn gast, zelf ook veelzijdig theatermaker. Wat goed dat je er bent. Goedemiddag. Wij gaan praten over Jos en jou. Zijn naam, komt hij nog veel langs in je leven? Ja, elke dag wel één of twee keer. Ja? Ja. Ja hoor. Ja. Wat voor momenten? Op momenten dat iemand zich iets herinnert. Als ik een boodschap doe. Of ik was laatst in een winkel en toen zei iemand tegen mij. De mevrouw die mij iets verkocht. Goh, ik ben echt opgegroeid met jullie. En dan met jullie bedoelt ze natuurlijk dan Jos en mij. Ja, jullie waren natuurlijk echt een koppel. Ja, en dat is leuk om te horen. Ja, dat is leuk, dat is fijn. Dat dan nog even. Ja, en op de academie ook wel. Er zijn ook wel studenten die dan toch weer iets vragen. Hoe was het met Jos? Of ja. Ja, want je hebt je eigen academie opgericht. Ja. Jij was vast een fan, Ron Vergouwen, van Jos Brink. Zeker, ja. Ik heb nog een beetje het staartje meegemaakt van zijn tv-carrière. Maar ook al wel de Jos Brink in Wedden Dat natuurlijk meegekregen. Ik vond ook altijd heel inspirerend om jullie als koppel samen in de media te zien en verschijnen, Frank. Dus alleen maar goede herinneringen eigenlijk aan Jos. Dus het was een feest om in de archieven te duiken. Ja, dat dacht ik al. Er wordt ook gevoetbald in de Eredivisie voor ons op de perstribune op het Kasteel in Rotterdam. Dus Mark Kloostra. Wedstrijd Sparta tegen Cambuur. Ja, dat is de wedstrijd tussen de nummers 12 en 9 uit de Eredivisie. 3 punten verschil in het voordeel van de Friese. 21 jaar geleden stond deze wedstrijd voor het laatst op het programma. destijds groep Cambuur met 2-1 op het kasteel voor wat het waard is. Sparta is al 8 thuisduels ongeslagen. Cambuur heeft al bijna 6 jaar geen eredivisiewedstrijd op vreemde bodem gewonnen. Dat klinkt erger dan het is, want we hebben het maar over 12 wedstrijden. We gaan bijna beginnen. Sparta tegen Cambuur. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Frank Sanders, geboren op 15 mei 1946 in Amsterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit gevoel kreeg ik toen ik de biografie over Jos Brink las. Goh, hebben we dat allemaal gedaan? Als ik terugdenk aan de jaren met Jos, is dit het eerste waar ik aan denk. Lachen, heel hard werken en erkenning. Dit vond ik het grootste talent van Jos. Zijn aanpassingsvermogen aan situaties. Zijn chameleontische eigenschap eigenlijk. In deze huidige presentator herken ik iets van Jos. Ik zag gisteravond The Wheel met Rob Kemps. En toen moest ik bij veel momenten aan Jos denken. De brutaliteit, de vrolijkheid, de kracht, het enthousiasme. En ook iets maken van niets. Dit aandenken aan Jos is me dierbaar. Het is een medaillon wat ik draag met geloof, hoop en liefde. Hieraan ergerde ik me bij Jos. Dat hij ontzettend kon overdrijven en over zijn grenzen kon gaan. Dit vond ik een hoogtepunt in de carrière. Zijn eerste musical, Mascarade. Wie vond je beter, de televisie-Jos of de theater-Jos? Ja, dan kan je ook nog de pastoor-Jos doen. Gewoon Jos. Jos, alles. Ja. Sparta of Cambuur? De oude Grieken, Sparta. Reageer via Twitter met hashtag DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Het medaillon van Jos, wat je draagt. Mm-hmm. Om je nek? Ja. Laat eens zien als je wil. Dat is altijd leuk voor radio, hè? Ga jij het omschrijven? Het is een gouden medaillon, volgens mij. Ja. Oké, en hoe kwam hij eraan? Ik kreeg van hem bij een première Geloof, Hoop en Liefde los. En dat heeft hij later in een medaillon laten zetten. Ja, want dat is het, hè? Het is een rondje met daarin Geloof, Hoop en Liefde. Ja, ja, ja. Ja. En jij hebt dat uiteindelijk sinds zijn overlijden om? Nee, joh. Oh. Vanaf... ik denk 1973, zoiets. Toen jullie wat kregen? Ja. Ja. En je vindt, wij nodigen jou uit. Hè? We gaan het over Jos hebben. We kunnen ook trouwens een heel uur en nog een heleboel uren over jouw carrière hebben. Maar we hebben besloten het over Jos te doen. Ja. Naar aanleiding ook van de biografie. En ik had de indruk dat je het eigenlijk heerlijk vond. Zo van, oh ja, leuk, we gaan het weer hebben over mijn man. Ja, nou ja, ja, wel. Om wat langer over hem te praten dan en ook wat uitgebreider dan alleen maar van de man was een leuke televisiemaker en succesvol. Ja, dat vind ik best wel leuk ook, omdat het inmiddels 13 jaar geleden is. En ik ben er ook wel over verbaasd, maar dat heeft hij zelf ook altijd gezegd. We zijn niet meer dan een druppel die opspat uit de oceaan. Mm-hmm. Een pluisje in de wind. En het blijkt wel hoe waar dat is, ook voor hem. En niet dat ik daar dan van wakker lig. Maar we zijn in Nederland niet echt heel goed in het eren van onze helden, zal ik maar zeggen. Nou, misschien wel. Ook niet eens van onze sporthelden. Überhaupt niet. Maar heb je het gevoel dat hij een beetje in de vergetelheid ligt? Ja. Maar dat hoort er ook bij. Ik bedoel, het is natuurlijk ook maar zowel theater, maar ook televisie. Het is natuurlijk maar een flits van een moment en dan is het weer voorbij. Dan is er een nieuwe generatie, andere programma's. En was je blij dat Tom van den Oetelaar zich bij jou meldde en zei, weet je wat ik wil? Ik wil eigenlijk een biografie. Er is al eens eerder een biografie geschreven. Maar hij voelde de behoefte ook een biografie. Ja, hij wou een echte biografie schrijven over Jos. Ook vanuit zijn betrokkenheid, zoals hij Jos heeft leren kennen. En mij ook heeft leren kennen. Dus dat vond ik een interessant uitgangspunt. En de uitgeverij ook. En het is een zeer integer mens. Dat vind ik ook heel fijn. Doet zijn huiswerk heel goed. Is daarnaast ook behoorlijk geïnteresseerd in theater. Het is ook een man die van theater houdt. Vond je dat belangrijk? Ja, absoluut. Ja. Je moet niet... ik denk als je over Jos schrijft... dan moet je theater en televisie... daar moet je wel in geïnteresseerd zijn. Je moet het ook kunnen zien in het licht van de tijd. Ja. Ook zonder zelf daarin een mening en smaak te hebben. Heel veel mensen vinden tegenwoordig van alles. Maar het gekke is dat Tom daarin ook behoorlijk objectief kon en wou beoordelen. Heb jij dingen gelezen in de biografie die je niet wist? Want hij heeft een heleboel mensen om Jos heen geïnterviewd. Ja. Oude liefdes ook bijvoorbeeld? Ja. Nou, dat wist ik dus niet helemaal. Oh. Wie er allemaal zijn geweest, wist je niet? Nou, de namen wel. Ja. Maar hoe dat zat in de relationele sfeer en zo, dat was me niet allemaal helemaal bekend. En hoe was dat dan nu, zoveel jaren later? Het hele eerste deel van de biografie heb ik wel met verwondering ook zitten lezen. Ook. En dat is moeilijk uit te leggen, maar het verhelderde voor mij ook wel een aantal dingen in zijn karakter. Kun je dat toelichten? Heel veel dingen die mij verbaasden in onze relatie, maar ook in zijn werkdrift, waren niet nieuw. Dat zat er al heel jong in zijn systeem. In zijn manier, in zijn aard, in zijn karakter. En wat bedoel je dan? Nou, eindeloos lang doorwerken. Een ongelooflijke werkdrift, bewijsdrift. Maar ook wel, wat ik zeg, overdrijven. Dus dingen iets anders kleuren dan de werkelijkheid. Ja, dat is een soort rode draad trouwens ook, als je het leest. Dat hij wel echt een bluffer was, hè? Dat hij dus in plaats van dat hij zei, ik heb de MULO afgerond, zei hij gewoon glashard, de HBS. Ja. Dat wist jij, dat hij dat soort dingen deed? Ja. Zijn broer, die zegt zelf, nou, het neigt een beetje naar pathologische leugenaar. Ik bedoel, was het ook een heftig woord, overigens. Ja. Zo pathologisch particulier viel dat wel mee. Eigenlijk, maar Jos was wel iemand die het mooier wou maken dan het was. Zichzelf ook iets hoger inschatten. Ja. En ik duizenden of honderden brieven van fans in plaats van ik kreeg er 10 deze week, toch? Ja. Dat soort dingetjes. Ja. Maar hoe, want volgens mij ben jij dat helemaal niet. Dus hoe was dat dan voor jou? Ja, in het begin wel wennen. Irritant, of niet? Ja, er was eigenlijk geen, daar kon je niet goed tegenaan, ouwe hoer, eigenlijk. Als je zei, moet dat nou, dan was het goed voor de zaak. Maar geloofde jij dan de dingen die hij tegen jou zei? Oh ja, absoluut. Want je wist wel feilloos wat wel waar was en niet waar was? Nee, ik weet niet of ik dat nou feilloos wist. Maar dan dacht je dan gewoon van, nou oké, dit geloof ik. Nou ja, dat geloof ik. Ik had nooit het idee dat hij daarin tegen mij leugenachtig was. Het was ook niet zozeer in de relationele of in de privésfeer dat hij dat deed. Het was voornamelijk in de buitenkant. Ja. De buitenste lijn, de buitenschijn. Ja, ik ben een ster. Nou, nee, Jos zou iets kunnen kopen van Zeeman. Ja. En als iemand zegt, heb jij een mooi jasje aan, dan is het voor hem van Dior. Ja. Snap je, of van Versace. Ja. Dus het is groter dan groot. Het is larger dan large. Het is mooier dan mooi. Ja. Een tuin van 2x2 niet. Nee, dat is dan meteen een park. Ja, want jij zei, hè, dat je hebt met verwondering het gelezen, ook over die liefdes, dat eerste stuk ook van die biografie, waarin dit dus ook naar buiten komt eigenlijk. Mm-hmm. Maar wat was dan je verwondering? Want je wist het. Wat was dan wat je opviel? Nou, wat me opviel, dat hij dat kennelijk nodig vond voor de buitenkant. Terwijl ik denk, het is niet nodig. Het is, wat je doet is goed genoeg. Je hoeft je niet groter te maken dan je bent. Je hoeft je niet duurder voor te doen dan je bent. Ja, en heb je dan echt zin om dat nog een keer tegen hem te zeggen? Nou, dat heb ik wel gezegd. Ja. Maar dat had niet zoveel zin. Hij deed gewoon zijn ding. Ja. Hij was daarin behoorlijk eigenwijs, hoor. Ook. Sparta, hè? Oh, sorry. Hè? Nee. Nou ja, bij Jos was het een wonderlijke vorm van, hoe zou ik dat nou uitleggen? Als ik iets niet goed vond of niet leuk vond of niet zinvol, dan was het voor Jos altijd wel zinvol, omdat het bijdroeg aan de zaak of aan zijn carrière. En zijn carrière was de zaak. Maar wat vond jij niet zinvol en hij dan wel zinvol? Nou, door jezelf groter voor te doen dan je bent. Of beter voor te doen dan je bent. Of, snap je? Ik vind het geen schande om te zeggen, de zaal zat niet helemaal vol. Maar bij Jos was het gewoon altijd uitverkocht. Ja. Het was niet altijd uitverkocht. Ja, jarenlang wel. Ja. Dus het was het imago wat hij in stand wilde houden. Dat is het goede woord. Ja. Ja, precies. Imago building. Ja. Ja. Sparta, ik wilde toepraten naar het voetbal. Maar toen kwam dit hele interessante nog. Sparta speelt tegen Cambuur. Mark. Ja, al 10 minuten. En het is 0-0 op het kasteel bij Sparta tegen Cambuur. Maar Sparta is wel sterk begonnen aan deze wedstrijd. Grote kansen heeft dat nog niet opgeleverd. Maar de druk is er zeker. En Cambuur komt nauwelijks van eigen helft. Bij Sparta begint Emega en is Mijnans zijn basisplaats kwijt. Bij Cambuur zijn er twee wijzigingen na de winst op Heracles. Tol keert terug in de basis en dat gaat ten koste van Van der Meer. En Paulussen vervangt de licht geblesseerde Jacobs. Terwijl Emega wordt weggespeeld aan de linkerkant van het veld. Net buiten de 16 meter. Had de bal er even uit, dus terug via Smeets. Dat is 20 meter van de achterlijn. Die chipt hem naar T op de penaltystip. Draaien, schieten. Uitstekend blok van Bangura die zichzelf voor die poging gooit. Van Lennart T. raakt daarbij licht geblesseerd, hinkt wat. Maar zal toch echt verder moeten, want Sparta voetbalt ook verder. Met een goede voorzet van Smeets bij de tweede paal kan er gekopt worden door Van Krooi. Maar de bal verdwijnt 2 meter naast het doel van Stevens, de keeper van Cambuur. En zo zitten de eerste bijna 11 minuten erop op het kasteel in Rotterdam bij Sparta tegen Cambuur. En is de stand nog 0-0. Dankjewel. Ja, Ron Vergouwen, onze mediakenner, jij zei ik heb genoten van mijn zoektocht. Ja, en dan vind ik het altijd leuk om te kijken van wat zijn nou de eerste beelden van iemand in het archief. En ik vind het zo jammer, Frank, dat die beginperiode, dat er heel weinig van bewaard is gebleven eigenlijk ook. Er zijn wel wat dingen natuurlijk, ga ik ook laten horen. Maar er zijn, nou ja, bijvoorbeeld een van de eerste dingen die jij deed, 1964. Hij was teamleider, tegenwoordig zou je team captain zeggen, in een tienerquiz, WIM, staat voor Wedstrijd in Muziek. Ik zie je verwonderd kijken. Heeft hij me nooit verteld. maar ik wil wat laten horen van een jongerenprogramma wat hij presenteerde in 1964, Combo. Ja. Dat is gelukkig wel bewaard gebleven. Ik heb wat ook. Ik laat niet alleen wat horen van hem, maar ook hoe hij zelf later naar die presentatie terugkeek. Hoe wat hij van zijn eigen presentatiekwaliteiten vond. Dus we luisteren eerst even naar een stukje Combo. Presentatie 1964. En daarna wat hij er zelf van vond. Goedenavond bij Combo. We zijn vanavond in zaal Duinvermaak in Bergen, waar we behalve een talrijk, heel plezierig teenage publiek ook nog een paar andere prettige gasten hebben. We zijn begonnen met het Winchester Combo in Yesterday's en we gaan door met de kroonjuwelen van de Nederlandse teenage muziek met Johnny Lyon en zijn Jumping Jewels in You've Done It Again. Als je ziet hoe ik uit beeld ga, dan nog een beetje zo kijken in die kamer. Ja, ik denk dan, ik vind het nu dus helemaal niks. En dat was het toen denk ik ook niet. Hij vond die beginperiode maar niks. Dat vond hij niet heel goed van hemzelf. Achteraf, hij is hier al best wel, hoor je aan zijn stem, hè? Hij is hier ook niet jong meer als hij dit commentaar leeft. Het was het laatste jaar dat hij nog leefde. Ja. Ja. Dus hij kon, naarmate hij ouder werd, met een hele goede, mooie relativering terugkijken naar zijn beginperiode. En hij was, voor ik hem leerde kennen, was hij al 2 keer hartstikke beroemd geweest. Mm. Hij reed ook in een gigantische auto. En hij had bondjassen en ringen met diamantjes en zo. Dus hij had al best jong succes. Hij had een ander radioprogramma. Wat eindigde met Pas goed op jezelf. Een kreet en zo. Ja, en bij de Tros had hij een eigen show gekregen ook. Hè? Dus de Jos Brink Show. Televisieshow. Ja, precies. Ja. Daar wil ik ook even wat van laten horen. Want ja, het is eigenlijk een hele rare. Ja, het is eigenlijk een beetje een soort VPRO-show. Allemaal los. Ja, het is een beetje loszand, moet ik eerlijk zeggen. Dit is niet een centrale presentatie. Het heet wel de Jos Brink Show. Maar het is een sketchje hier, een liedje daar. Laten we even luisteren. De Jos Brink Show, 1970. Ladies and gentlemen, presenting the Jos Brink Show. Meneer Brink, als je niet binnen een week de 3 maanden achterstallige huur betaalt, dan zetten we je met de hele rotzooi op straat en dan zoek je het maar uit. Oplichter. Nou. En probeer eens wat behoorlijks te zingen. Amateur. Iets van Louis Davids of zo. Of heb je daar nog nooit van gehoord, slijmert? Je moeder. Nou, omdat u het zo vriendelijk vraagt, mama. Ik heb geen geld en geen juwelen voor het meisje waar ik veel van hou. Geen woning om met jou te delen, maar ik heb mooie luchtkastelen en die zijn allemaal voor jou. Oh, die heb ik zo van zuchten. Ja, want jij vindt het Wim Sonneveld-achtig, hè? Oh, ik vind het zo lelijk. Ja, want je was hartstikke kritisch over hem in het begin, hè? Je vond het maar een aansteller. Ja, ja. En, nee, maar alleen al, wanneer was dit, zei je? 1970, dus 19... een oudejaarsshow van de Tros. Oudejaarscover, ja. Show. Ja, ik heb de show wel gezien op televisie. Het was ook wel in kleur, geloof ik zelfs. Ja, dat was een van de eerste dingen in kleur. Ja. Nou, kijk, het feit dat in 1970 iemand zo jong de Jos Brink-show maakt, snap je, dat zegt al genoeg. En daarin deed hij, en dat heeft hij altijd uiteindelijk het allerliefste gedaan ook, alles wat hij leuk vond om te doen. En je zegt, dat zegt al genoeg. En wat bedoel je daar dan mee? Nou, het heette niet een avond onder de linden of zo. Nee, snap je? Het ging om hem. Het ging om hem. Ja. Zijn naam was daarin essentieel. En dat was belangrijk voor hem, essentieel. Ja. Daarmee zet je jezelf, je naam in de markt. Ja, als, precies. Het imago. Het imago. Ja. Want... die kritiek, hè? Want hij noemt hier nu zo zelfspot natuurlijk, wat we hier hoorden in dit fragment. Maar in die biografie blijkt ook dat hij ongelooflijk veel kritieken te verduren heeft gekregen. Mensen vonden dat hij nep was, dat hij een charlatan was, dat het niveau van een schooljongen had. Dat wist ik helemaal niet, dat daar ook zo. Want hij was toch vooral heel populair in mijn beleving. Ja, hij was een publiekslieveling. Ja, ja, maar die heeft hij toch ook allemaal moeten. Hij heeft heel veel shit over zich heen gekregen. Ja. Kon hij daarmee omgaan? Want er staat ook ergens in die biografie dat hij helemaal niet om kon gaan met kritiek. Nee. Nou, hij had wel een goede relatie met de gewone, met de schrijvende pers, maar niet met de kritische pers. Niet met de recensenten. En ook links was er geen fan van Jos. Maar leed hij daaronder? Ja, leed hij daaronder niet, maar dat vond hij wel ergerlijk. Ja, ging je wel eens brieven schrijven? Van wat zeggen jullie nou dan toch over mij? Hij heeft één keer een brief geschreven, ik geloof ik ben Peter van Buren. Als ik het wel heb, in de Volkskrant was dat, geloof ik. Omdat hij daarin zo persoonlijk werd aangevallen, dat die man is aangeklaagd wegens smaad. Oh, wat had hij geschreven dan? Ja, dat weet ik niet meer precies. Maar iets met zo'n zin waar je iemand en zijn homoseksualiteit en waarin alles in één zin gepleurd wordt, waardoor je denkt, ja, maar dit pik ik niet. En is dat voorgekomen? Is dat een zaak geworden en heeft hij gewonnen? Wel. Ja, nee, ik weet niet meer. Okay. Eerlijk gezegd. Want die biograaf die heeft dus ook gebruik kunnen maken van allerlei mappen die Jos samengesteld had. Ja, en plakboeken. Een plakboek, precies. Die heb je aan hem geplakboeken. Heb ik aan hem gegeven. Ik was aan het opruimen door mijn verhuizing. En stonden dit soort negatieve recensies daar dan ook in? Ja. Met in de kantlijn, wat een onzin of zo. Nou, ja, boos. Als mensen over Jos schreven, als er over hem geschreven werd, dan was dat bijna altijd op de man. Nooit over wat hij deed, nooit over wat hij kon. En laten we wel wezen, het was een waanzinnige presentator. En een enorm en echt een vakman tot in zijn nieren. Hij beheerst het vak tot in zijn vingertoppen. Zowel spelen als presenteren, maar ook als pastor. Waarom was dat dan, denk je? Omdat ze er niet werkelijk de vinger op konden leggen. Wie hij was. Ja, het is wat ik zeg, het was een chameleon. En natuurlijk, hij blies zichzelf soms wel wat meer op dan nodig was. Maar dat paste niet in het kader van links-elitair gedrag. Dus daarmee werd zijn integriteit in twijfel getrokken. Maar zijn vakmanschap, dat zijn twee verschillende dingen. Een vakman, het is fijn als hij integer is, op een bepaalde manier. Maar in zijn werk was hij absoluut integer. In dat wat hij maakte, in dat wat hij schreef. Dat was oprecht. Ook de nummers die hij schreef, de liedjes die hij schreef, dat was oprecht. En zijn betrokkenheid bij zijn sociaal-maatschappelijke betrokkenheid was ook oprecht. Hij heeft jarenlang Sphinx gepresenteerd, een radioprogramma. Een emancipatoire radioprogramma. En daarin was hij een voorloper, zoals hij ook met mij samen een voorloper was voor de homo-emancipatie. Ja. Want je zei het al, hè? Hij werd een publiekslieveling. Ja. Nou, en dan kom je natuurlijk bij die programma's waar jij het over had net. Ja, Wedden Dat. En dan wil ik even naar de opkomst van Wedden Dat. Want dat was altijd wel waar Jos mee uit kon pakken. Hij kon zijn populariteit ermee helemaal uitspelen voor de camera. He, slechts enkele die kunnen dat beginapplaus van een show goed uitrekken. Henny Huisman, Ron Brandsteder konden dat. Maar Jos Brink was eigenlijk wel de eerste, toch? Zullen we even luisteren hoe hij dan opkomt, hoe die zaal uit zijn dak gaat en hoe Jos dan vertelt hoe hij dat publiek precies uitspeelt? Rechtstreeks vanuit TV-studio Aalsmeer brengt de AVRO het meest geliefde televisieprogramma van Nederland, Wedden Dat. En hier is uw presentator, Jos Brink. Bekwaam gerekt heet dat. Het is iets van, hier ben ik, vreep hem erop. En dan, je blijft rondkijken en een beetje verlegen lachen omdat er zoveel applaus komt. Je kan het enorm lang rekken en even kijken, doe je even zo. Dit is een truc, ja, toneelspeler. Nou, ik weet niet of jullie het thuis hebben gezien, maar ze nemen tegenwoordig spandoeken mee. Wat was dat nou? Iets van, Jos, geen flauwekul, hier ziet de familie Krul. Je bent een ster en je komt als ster op, maar over ben je eenvoudig. Je moet als ster niet meteen in je hokje gaan kruipen, dat kan toch niet? En als mensen willen klappen, nou, dan moeten ze klappen, hoor. Ja, dat Mitché had hij echt volledig in zijn vingers. En dan wil ik Frank nog even wat laten horen waar Jos dan toch ook wel bekend om staat. Dus dat hij af en toe de grenzen opzoekt. Een heel bekende grap is op het moment dat hij in Wedden... Dat was natuurlijk die show dat het om weddenschappen draaide. Een heel bekende weddenschap was dat er een pedicure aan de voeten kon zien welke cliënt van haar het was. Dus dan zag je een aantal voeten door gordijntjes steken. En die mevrouw die wist dan wel te herkennen. Nou, dat is mevrouw Jansen. En die weddenschap die wint ze. Maar dan maakt Jos de volgende grap. Je hebt nog 1,34 en je bent op de helft. Die sla ik even over. Die sla je over, ik zet een kruisje onder. Staat de heer Hugshoorn? Dat is goed! Het is op je voorhoofd dat het je nooit meer overslaan. Het is echt het is raarste weddenschap. Volgende week krijgen we een gynaecoloog. Ja, dat maakte nogal wat los, deze grap. Ik geloof dat er opzeggingen kwamen bij de AVRO. Is dat zo? Ja. Echt waar? Dat maakte wel. Dat is je ook wel weer heel Oh, dat ontgaan. Is mij geheel ontgaan. Het is natuurlijk een hele gewaagd grap. Ja. Ja. Nou ja, nog een gewaagde grap. Laten we dan maar eventjes gaan. Die veel mensen denk ik zich nog wel kunnen herinneren. Dat wat oudere luisteraars. Koninginnedag 1979. De 70ste verjaardag van toenmalige koningin Juliana. Jos presenteerde een feestelijk muziekprogramma vanuit het congresgebouw in Den Haag. En Jos die kreeg allerlei lof, want dat deed hij hartstikke goed. Maar vooral ook kritiek als hij spontaan de koningin zoent. Laten we even luisteren hoe dat ging en wat Jos daar zelf over zei. En toen zag ik aan de koningin dat ze zo nerveus was. Ik denk, ja, ik vind het ook niet leuk. En toen dacht ik, het is net mijn moeder. Wat ze natuurlijk voor mij ook een beetje is. Ik vond net mijn moeder. En mijn moeder zoen ik ook. En ze vond het enig. Heel, heel hartelijk gefeliciteerd. En blijf nog lang bij ons. Laten we daar maar mee beginnen. Dan. Ja, hoe komt Jos dan thuis na zo'n avond? Weet hij dan dat hij iets taboe doorbrekers heeft gedaan? Of dat hij de grens heeft opgezocht? Of heeft hij dat niet zo door? Komt hij dan nee, thuis? Nee, nou, het was wel een redelijk ook wel een impuls. Hij had wel bedacht misschien, maar het kwam ook wel in het moment zelf dat hij dat deed. Ik had hem verteld voor de opname, hij was heel nerveus. Ik had hem verteld voor de opname dat hij de televisiering gewonnen had. Dat wist ik. Voor Puzzeluur was dat, hè? Ja. Ja. Dus dat maakte hem wel. Dat gaf hem wel een soort vleugels en zelfvertrouwen. Ja, dat had er wel mee te maken. Ik denk, als hij dat niet had geweten, denk ik, weet ik niet of hij dat gedurfd zou hebben. Ah. Of hij die zekerheid gehad zou hebben. Om dat dan op die manier te doen. Wordt er met zelfvertrouwen gespeeld in Rotterdam, Mark? Ik voelde hem aankomen. Na 23 minuten 0-0. Ja, zelfvertrouwen is wat ver te zoeken, die 0-0 tussenstand. Die zegt eigenlijk alles over de eerste 23 minuten, over het eerste kwart van deze wedstrijd. Want grote kansen hebben we niet gezien. Cambuur is wel beter in de wedstrijd gekomen na dat goede begin van Sparta. Maar ook dat levert vooralsnog geen gevaar op voor het doel van Okoye, die nog op 0 reddingen staat. En datzelfde geldt voor zijn collega aan de overkant, Stevens. Dus beide keepers nog niet in actie moeten komen. En dan is het helemaal niet gek dat het 0-0 is na 23,5 minuut. Als Cambuur mag ingooien, dat hebben ze inmiddels gedaan. En Boeren wordt dan keurig verdedigd door Vriends. Dat gebeurt allemaal bij de rechterzijlijn. Vriends tikt de bal over de zijlijn, waardoor Cambuur mag gaan gooien. En ik vertelde al dat Cambuur al bijna 6 jaar geen eredivisiewedstrijd op vreemde bodem heeft gewonnen. 12 wedstrijden, daarvan werden er 11 verloren. En alleen bij de Graafschap werd een gelijkspel behaald. De laatste uitoverwinning van Cambuur in de eredivisie was tegen Excelsior op 20 december 2015. Toevallig ook een 11:15 wedstrijd en in Rotterdam. Dus Sparta is wat dat betreft gewaarschuwd bij deze. Stevens, keeper van Cambuur, wordt opgejaagd door T. Maar dat is een zinloze poging van de spits van Sparta. Want de keeper blijft rustig en schuift de bal in de voeten van Tol. Krijgt Tol de bal weer terug van Bangura. En dan moet Tol hem naar voren spelen. Doet hij dat hard en hoog in de richting van Calon. Maar die is 50 centimeter kleiner dan Abels. Verliest dus het kopduel. En via Boeren blijft Cambuur wel weer in balbezit. Paas buitenkant voet van Maule. Gaat naar niemand, maar over de zijlijn. 24 minuten onderweg in Rotterdam bij Sparta Cambuur. Het is 0-0. Dankjewel, Mark. Wij praten met Frank Sanders, de weduwnaar van Jos Brink. Hoe vind jij het eigenlijk om al die fragmentjes weer terug te horen? Dat hangt wel van het fragment natuurlijk. Door de bank genomen vind ik het wel leuk, maar ook voorbij. Voorbij? Ja. Ja. Dat is waar, dat is waar eenmaal. Ja. Ja. En wat voor gevoel geeft dat? Deel nostalgie. En ook wel een beetje melancholie erover. Want het was ook wel een hele leuke tijd. En succesvol, hard werken, wat ik zei. Maar ook wel succesvol. Inspirerend. Altijd bezig. Plannen maken, dingen bedenken. Ja, want uit die biografie blijkt, hè, jij bent ook een soort mental coach, wordt je genoemd. Je steunde hem eindeloos. Wat vond jij bij hem? Vertrouwen. Hij was heel zorgzaam. En ook kritisch op wat ik deed of wat ik zou willen kunnen. Hij heeft wel voor gezorgd dat ik me heb ontwikkeld op mijn manier. Ik ben van nature een niet lui, maar wel langzaam. En Jos kon mij wel behoorlijk gewoon opjagen. Zodat ik echt uit mijn vingers kwam. En hij geloofde in mijn talent. En dat is natuurlijk altijd fijn als iemand je daarin stimuleert. Want uiteindelijk, jij bent ook uitgebreid geïnterviewd voor die biografie. Dat jij ook vertelt van, het had ook een keerzijde. Want er keken wel 6 miljoen mensen naar allerlei programma's. Dat was natuurlijk ongekend succesvol. Ja. En dat jij daar in die zin ook enigszins onder leed wel eens. Omdat jij... omdat je dat nu zo zegt, hij heeft me ook geholpen. Jij wilde op een gegeven moment ook je eigen vleugels uitslaan. En dat bleek toen heel moeilijk eigenlijk. Ja. Nee, kijk, als je natuurlijk zo lang met elkaar samen bent... en dag in dag uit met elkaar optrekt... En ook met elkaar in de bus zit, in de kleedkamer... samen op vakantie. Jos was nogal eenkennig. Want hij had met zoveel mensen te maken dat hij in de vakantie... en ook thuis eigenlijk, zijn home was zijn castle. Dus hij wilde ook... zelden mensen over huis. Zeker toen hij ouder werd, had hij er absoluut geen zin in. Mm-hmm. Dus we leefden dan in dat opzicht redelijk geïsoleerd. Altijd met z'n tweeën. En op een gegeven moment had ik toch wel het gevoel van... ik zou wel eens wat anders willen. Ik zou wel eens mijn vleugels uit willen slaan op een andere manier. In plaats dat ik altijd daarin mijn dienstbaar opstel aan zijn talent. Wat ik eeuwenlang en jarenlang vanzelfsprekend vond... Maar op een gegeven moment was ik daar gewoon aan toe om eens op mijn manier... En kijk, als je zo'n groot bedrijf hebt, we hadden een best een groot bedrijf... met veel verantwoordelijkheden... dan moet je ook bepaalde concessies doen. En Jos was meer bereid om dat soort concessies te doen dan ik daarin. Waar was jij niet toe bereid? Omwille van alleen maar van het succes. Ja, ja. Dingen te doen waarvan ik denk, jongens, kom op, kan het niet. Voor hem was dat het allerhoogste, succes. Ja, want daarin kon hij excelleren. Ja, want jij zegt, ik was dienstbaar aan zijn talent. Uiteindelijk, ja. Hoe sta je dan nu in het leven? Op een heel andere manier? Oh ja, absoluut. Totaal ander leven nu, ja. Maar ben jij meer tot wasdom gekomen, in zekere zin? Ik denk het wel, ja. Ja, uiteindelijk. Niet, ik kan niet zeggen over de beginperiode. Hoor. De beginperiode gingen we redelijk gelijk op. Maar er kwam een moment dat Jos het iconische beeld was van het bedrijf. Ook doordat wat hij op televisie deed. En omdat ik heel graag wou spelen en dingen wou maken... en daarin heel veel... dat was ook een uitlaatklep, snap je? Ik was ook de producent en de medebedenker. Ik maakte al het licht in de voorstellingen. Ik bemoeide me met de kostuums, met de productie. Productioneel was ik heel erg bezig. En Jos schreef. Ja. En dat hadden we dan eerst nog helemaal samen bedacht ook. Hè, want maar kreeg jij genoeg waardering daarvoor? Daar kreeg ik heel veel waardering voor. Ja. En daar kon ik ook mijn ei in kwijt. Dat vond ik fantastisch. Mm-hmm. En als zo'n voorstelling uiteindelijk stond... en ik zag er dan bijvoorbeeld een opname terug... dan dacht ik, wauw, wat is dat mooi. En dat heb ik nog, hè. Ik heb nog steeds, als ik dingen terugzie... wat ik wel eens doe met mensen, met studenten van school... dan zit ik echt, dan glim ik van trots. Dan denk ik, jezus, dat wij dat gedaan hebben, dat we dat gemaakt hebben. We reden al met 3 trailers voor Revue, met een cast van meer dan 25 man. Snap je? Dus, en het was een waanzinnig mooie voorstelling. Ja. Daar ben ik nog steeds heel trots op. Maar heb je het gevoel dat je dan op dezelfde manier in de zon stond, of stond je toch enigszins in de schaduw? Ja, dat kan je achteraf misschien wel zeggen. Ja, ik ervaarde dat niet, omdat ik in genoeg andere disciplines mijn ei kwijt kon. Mm-hmm. Maar uiteindelijk was het altijd maar bezig zijn met zijn talent en zijn existentie ook. Waardoor je op een gegeven moment jezelf een beetje verliest. Ook omdat ik daarbij zijn mental coach was voor televisie. Alle televisieprogramma's die hij deed, was ik zijn mental coach. Dus het was gewoon ook... En thuis ook een man die veel aandacht nodig had. En hij kon ook heel somber zijn. Toen hij ouder werd, kon hij aan grote momenten van somberte. En waar was hij dan somber over? Over zijn gezondheid, zijn hart, zijn hoofdpijn. Dan kwam ik beneden en dan staat hij aan de keukentafel. En dan zei hij, nou, het is blij dat je hem nog levend aantreft. Want ik had weer zulke hartritmestoornis. Ik dank je, vind me dood in de keuken. Ik dacht, hey man, doe je zo moeilijk. Hoezo dood in de keuken? Wat een overdreven gedoe. Maar oké, nou ja, zo. En heel in het begin ging ik ook mee vaak op zondag naar zijn preekbeurten. Dus dan kom je niet helemaal goed toe aan jezelf. Nee. En toen heb ik op een gegeven moment gedacht, ik wil een eigen programma maken met jonge mensen. Mm-hmm. En dat lukte niet. Dat programma wel, maar dat was moeilijk te verkopen. Ja, en dan kom je toch in een soort identiteitscrisis terecht. Wat volgens mij wel een heftig moment was, zoals het moment dat jij zelf kanker kreeg. 1997 uit mijn hoofd, volgens mij. Eind jaren 90 in ieder geval. Daar wil ik ook even wat van laten horen. Hoe Jos daar dan op terugkeek. Want het was, het zag er niet goed voor je uit. Hè? Je had nog een korte leven, leek het op dat moment. En wil ik even wat laten horen dat Jos toch wel een beetje in dubio was van wat moet ik nou? Want jullie waren natuurlijk een bekend paar in de media. Dus ja, je moet dan ook vertellen aan de media dat jij ziek bent. En dat vond hij wel lastig, hoe de mensen daar dan weer op reageerden. De wereld vergaat, hoor. En dan hoor je nog een half jaar. Dat kan ik niet eens, kan ik niet uitleggen. En toen hebben we besloten om dat meteen naar buiten te brengen, om allerlei verhalen tegen te gaan. Henk van der Meijden, die heeft daar toen een heel groot stuk over geschreven. En de mensen wisten toen van de hoed en de buitengewoon nare rand ervan. Ik werd er helemaal gek van. Want het is heel oprecht dat mensen dus, hallo, hoe is het met Frank? En dat is hartstikke goed gemeend, maar dat heeft dan zo'n toontje, weet je wel. Van, hoe is het nou met hem? Of gaat alles goed met Frank? Ja, ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat toch een vreemde tegenstelling vinden. Aan de ene kant moeite hebben met alle reacties die je krijgt, aan de andere kant wel een groot interview doen in de Telegraaf. met Henk van der Meijden, ja. Oké. Tenminste, ik vond het vrij wonderlijk. Ja. Wat zit jij te denken nu? Waarom vond je het wonderlijk? Nou ja, dat je toch. Je wil aan de ene kant wel het publiek vertellen hoe dat zit. Hè? Want hij zegt al van, je wil zorgen dat de cowboyverhalen uit de wereld zijn. Ja, ja. Maar aan de andere kant het toch lastig vinden als mensen daar dan Jos op aanspreken. Van hoe gaat het met Frank? Dat hij dat toch lastig vindt. Oh, bedoel je dat? Ja, dat hij dan lastig meeleeft. Terwijl dat kun je verwachten natuurlijk als je een interview doet. Ja, klopt. Maar dat doet hij toch ook weer om wat je net zegt van de zaak. Even uitleggen dat dit speelt. Nee, ik denk dat hij... hoe zou ik dat uitleggen? We speelden Cinderella op dat moment. En we moesten 30 voorstellingen afzeggen ook. En het was in ons geval op dat moment gewoon wel het slimste om het meteen groot te annonceren dat er iets aan de hand is. Je kan ook kiezen om het niet te doen, natuurlijk. Hè. Je kan ook zeggen, ik hou mijn mond. En als hij doodgaat, dan... Hè. Maar dat vonden we niet gepast ook. We dachten, nee, als iedereen, dan zijn we gewoon van alles af. Ja. En natuurlijk is dan de consequentie dat mensen op straat van je vragen, hoe gaat het met hem? Maar wat hij eigenlijk, denk ik, bedoelt, is het... Het medeleven is natuurlijk fijn, maar de... ik kan het moeilijk om uitleggen. Laat me met rust. Dat er? Ja, het is ook de meewarige toon waarop mensen dan tegemoet treden. Ja. Dat is denk ik, snap je? Ik snap het, Toen Jos overleden was, was er ook heel veel publiciteit. En nogal een grote uitgebreide begrafenis, kan je wel zeggen. En daar hebben ik had daar een interview over, vlak daarna, bij Paul Witteman. En die hadden allemaal beelden daarvan. En die stelden daar ook vraagtekens bij, of dat dan moet. Toen zei ik, ja, voor hem, voor mij, maar ook voor hem, was dit een goede manier om van hem afscheid te nemen. A, om de mensen van hem afscheid te kunnen laten nemen, zijn publiek. Maar B, voor mijzelf, uiteindelijk, is het ook heel troostrijk. Ja. Het is ook heel troostrijk als alle mensen medeleven betonen. Alleen, het moet niet te meewarig, dan wordt het vervelend. Ja, dat is een... Want jij zei net, hè, voordat we dit fragment hoorden, zei je ook, ja, dan kom je in een identiteitscrisis terecht. Hoe lang heeft die geduurd? Nou, ik ben gestopt met spelen, sowieso. Dus ik ben iets van 2 jaar in de... met een juffrouw op de bank uitgebreid gaan zitten praten. En uiteindelijk ben ik daar wel doorheen gekomen. Toen werd ik ziek. En daar heb ik ook heel veel na kunnen denken. En ik wou al wel stoppen met theater, met spelen in ieder geval. Met produceren en spelen. En met de academie beginnen, met de school, met de theaterschool beginnen, met de musicalschool beginnen. En dat is wel uiteindelijk het beste voor dat moment dat ik dat toen gedaan heb. Mijn eigen pad heb gekozen. Toen. Want dat is inderdaad het dualistische, volgens mij wat Ron ook bedoelt. Aan de ene kant was hij natuurlijk een man die heel graag succesvol wilde zijn. Ja. En aan de andere kant, dat lezen we ook in die biografie. Met rust gelaten wilde worden. Met rust gelaten wilde worden. Raar. En dat hij het bijna moeilijk vond om Jos Brink te zijn. Ja. En dat hij ook wel eens tegen jou gezegd had, je hebt geen idee hoe het is om Jos Brink te zijn. Ja. Namelijk, ja. Want wat had jij geen idee van hoe het is om voortdurend... In de belangstelling te staan. Ja, iets wat hij wilde en aan de andere kant is eigenlijk ook niet. Heel dualistisch, ja. Maar dat zie je bij heel veel mensen, hè? Bij heel veel mensen die beroemd, echt beroemd... en zeker publiekslievelingen, die hebben dat allemaal. Die hebben allemaal dat ze dan met een donkere zonnebril op... en een sjaaltje om in een limousine stappen. Snap je, niet in een kever of zo, niet in een lullig autootje. Nee, wel in een limousine, met een chauffeur, maar met een zonnebril en een sjaaltje om. Ja, de wonderlijke mensen eigenlijk. Heel tegenstrijdig. Ja. Ontwikkelingen, heb ik begrepen, in Rotterdam. Mark, vertel. Ja, Cambuur is op voorsprong gekomen in minuut 36. Linksachter Bangura via de hand van Okoye na een heerlijke assist van Kalon, die de bal over Van Krooi heen lopt en daarmee de weg vrijmaakt voor Bangura. Die was mee opgekomen aan de linkerkant. En die kon vanaf de punt van de 5 meter hard uithalen. En keeper Okoye kreeg daar dus nog wel een handje tegen. Maar het was onvoldoende om de bal te keren. En de Friezen staan op voorsprong na een sterke fase van Sparta. Dat daarvoor bijna de voorsprong pakte in de persoon van Emega. Na een mooie slalom door de verdediging van Cambuur. Schuin voor het doel uitgekomen. Zocht hij de verre hoek. Maar die vond hij niet. De bal ging rakelings voor het doel van Stevens langs. En vlak daarna dus de goal van Cambuur. En zo staat het na 38 minuten in Rotterdam bij Sparta tegen Cambuur 0-1 door de goal van Alex Bangura. Ja, Frank Sanders, ik wil toch nog ook even wat laten horen van een zingende Jos. Want we hoorden net al een stukje. Dat vond jij niet zijn beste moment? Nee, want dat is oud. En ik heb er echt voor alles aan gedaan om te zorgen dat dat zonneveldtoontje ervan afging. Oké, nou, dat heb ik dan helaas weer even doorheen gedrukt. Maar dan wil ik toch dat is helemaal goed. Want zo was hij, zo begon hij. Ja. En hij deed zonneveld na, vond ik. Vond het te weinig eigen. Ja. Nou, laat ik nu wat horen wat jij volgens mij, waarin we volgens mij horen waar al zijn kwaliteiten tot uiting komen. Ik heb trouwens wat oude fragmenten ook. Het experiment heb ik nog een stukje terug zitten kijken van de week. Een mooi programma van jullie twee. Eigenlijk best ook politiek geëngageerd was het. Ja. Hele politieke conferences zaten erin. Maar ook bijvoorbeeld dit stukje. Het liedje Paulus de Pilkabouter. Laat de kinderen tot mij komen. Laat ze komen de 3 miljard. Weg met pillen en condomen. Luister naar de stem van Rome. Draagt uw kinders onder het hart. En in pijn zult gij ze baren. Zalig zij die mutsjes breidt voor haar grote kinderscharen. Zalig zij die kan verklaren. God, ik ben weer overtuigd. Wee de vrouwen die liever opzien baren dan kinderen. Ik die nooit een vrouw beklauter. Ben Paulus de Pil, Paulus de Pil, Paulus de Pil kapot. Ja, sterke tekst hoor. Ja, heel emancipatoire gericht ook. Hè. Was erg voor de feministen, voor de feministische beweging ook. Ja. Als je dit nummer nu in Amerika doet, waar is het? Waar het weer verboden wordt, abortus en zo, toch? Ergens ja, in Amerika. Ja, dan moeten we dit nummer even vertalen en daarna opsturen. En ja, denk je dat het wat uitmaakt, Frank? Zou het niet helpen. Niet. Ik ben bang dat het niet helpt. Nee. Vond jij, Jos, vooral een theaterman? Of tenminste, die indruk krijg ik als ik je hoor praten in de biografie. Ja. Meer dan de televisieman, Jos, eigenlijk. Nee, zijn hart lag in eerste instantie wel bij theater. Maar hij had natuurlijk ook nog een hoorspelopleiding gedaan. Dus radio vond hij ook te gek om te doen. En televisie, dat is hem eigenlijk overkomen. En hij had daar wel ambities in. En hij vond zichzelf dat hij een televisiepresentator speelde. Dat zegt hij ook in het interview eigenlijk. Hè? Ja, dat het een trucje is, zegt hij. Ja, en hij is ook op zijn best in programma's met publiek. Als het publiek in de zaal zit, dan speelt hij eigenlijk zijn programma voor dat publiek. En dan staat er een camera op. En hij heeft het gelukkig grootje, een beetje groot woord. Maar zijn eerste vaste regisseur was John Schelfhout. En John adoreerde Jos op een goede manier. Hè. Die vond hem fantastisch. Dus die zorgde dat hij alles... Hij kon in Jos zijn ogen zien wat hij ging doen. Want Jos improviseerde nog alles. En er bestond nog geen autocue. Nee. En bij Wedden Dat had hij natuurlijk Joop als grote, grote stimulans-inspirator. En Joop was ook lief voor Jos, maar ook heel streng. Dus alles wat ik niet voor elkaar kreeg, dat kreeg Joop wel voor elkaar. Joop van den Ende. Joop van den Ende, ja, sorry. Ja, natuurlijk. En Joop heeft Jos in dat opzicht waanzinnig goed gecoacht en begeleid. Ook. En was ook wel fan van Jos, gelukkig. En daar als regisseur Guus Verstraeten. Ja, en alles wordt beschreven in die biografie. Wat was het leuk, Frank Sanders, om met je terug te kijken op het leven van jullie samen. Graag gedaan. Dank voor je komst en heel veel succes met je eigen carrière en je mooie academie. Dank je wel. Straks ga ik praten met Herman Ram. Tot zo, naar het nieuws. NPO Radio 1. Duitsland kiest. Ik weet wat ik niet wil en wat ik niet ondersteunen wil. Links en rechts op geen geval. Ik vind het dit jaar einfach waanzinnig schwierig. Vanavond vanaf 6 uur. Ben je nog völlig unsicher? Also, ik weet dat ik geen extremistische partij wählen werde. Duitsland kiest. Uitslagen, tussenstanden en analyses. Maar ik ga op jeden geval wählen. Ja, ik ga wählen. Ja, op jeden geval. Alles over de Duitse verkiezingen. Vanuit Hilversum en Berlijn. Is ja alles gezegd, oder? Luister, Duitsland kiest. Vanavond vanaf 6 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromeet dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromeet.com. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromeet. Professioneel boekhouden? Wij gaan voor de service van Twinfield. Twinfield.nl. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Belisol helpt u graag met het verduurzamen van uw woning. Nu met extra Belisol-subsidie bij aanschaf van nieuwe kozijnen en deuren. Belisol. Stel, je zoekt een lasser. In je vacature staat handige technicus die naadloos bij ons bedrijf past. Nou, dan ben ik de ideale kandidaat. Ja, die kan zomaar uit onverwachte hoek komen. Met miljoenen kandidaten hebben wij altijd de perfecte match voor jou. Je vindt je nieuwe medewerker via nationalevacaturebank.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de eigenzinnige pianist Chilly González. Op 4 oktober speelt hij in de grote zaal hoogtepunten uit zijn albumtrilogie Solo Piano. Bestel op concertgebouw.nl. Ster. 1 uur. NPO Radio 1 met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Eerst eens even de stand van zaken op het kasteel. Mark. Nog steeds 0-1. Cambuur staat dus op voorsprong in Rotterdam na die geweldige goal van Bangura. Prachtige aanval met een heerlijke assist van Calon. En zojuist was het brein namens Cambuur die tussen twee Spartanen doorslalomde. Maar de 1-2 in de 16 meter liep spaak bij de kaats van Boeren. En daardoor kon Sparta uitverdedigen. Maar Cambuur staat voor met nog 2 extra minuten te gaan in de eerste helft bij Sparta tegen Cambuur. Herman Ram was 15 jaar de voorman van de Nederlandse dopingautoriteit. Het leverde hem de bijnaam dopingjager op. Deze maand ging hij met pensioen. Maar goed, helemaal stilzitten is er niet bij, want hij gaat aan de slag als bestuurder bij de Turnbond. En daar is, zoals bekend, genoeg te doen. Straks is hij mijn gast. Nu eerst het NOS Journaal. Duitsland kiest een nieuwe bondsdag. Lieselotte Thomas. En daarmee zal waarschijnlijk ook duidelijk worden wie Angela Merkel als bondskanselier zal opvolgen. Correspondent Judith van der Hulsbeek. Judith, het worden de spannendste verkiezingen in tijden genoemd. Waarom? Ja, omdat het echt nog niet duidelijk is wie er gaat winnen. De kandidaat van de Sociaaldemocraten, Olaf Scholz, die staat in de peilingen voor. Maar in de laatste weken zijn ook de Christendemocraten weer opgeklommen met hun lijsttrekker Armin Laschet. Zodat het verschil nu zo klein is dat echt niemand durft te voorspellen wie de winnaar wordt. En daarbij zijn de Duitse kiezers ook meer dan ooit op drift. Hè? Omdat ze niet meer kunnen kiezen voor een zittende bondskanselier. Merkel die gaat weg. Zijn ze een beetje gaan rondshoppen. En is er nu dus heel veel beweging tussen die partijen. Maakt het eigenlijk veel uit wie er bondskanselier wordt? Ja, nou ja, dit is wel een gelegitimeerde vraag. Want Scholz en Laschet zijn eigenlijk bij allebei kandidaten uit het midden. Hè. Dus je zal niet meteen enorme veranderingen zien. Maar het is wel zeker bepalend voor de koers die Duitsland de komende tijd gaat varen. Wordt die heel groen of een beetje groen bijvoorbeeld? En hoe komt Duitsland uit de coronacrisis? En ja, omdat onze economieën ook zo aan elkaar verbonden zijn, is dat heel belangrijk. En dan gaat het ook nog over de toekomst van Europa. Want de Duitse bondskanselier, daar wordt toch ook altijd een beetje naar gekeken als de informele leider van de Europese Unie. En met Scholz zal je een veel actievere rol van Duitsland zien dan bijvoorbeeld met Laschet. En verkiezingen in coronatijd, hoe verlopen die? Ja, ik was vanochtend al even op mijn stembureau en daar zijn inderdaad heel veel coronamaatregelen. Er wordt afstand gehouden, je moet een mondkapje op. Er werd van tevoren ook eigenlijk gezegd dat je je eigen pen zou mee moeten nemen. Maar er bleken gewoon genoeg pennen te zijn daar. En het heeft ook te maken met het verwachte hoge aantal briefstemmen. Meer dan ooit worden verwacht, misschien wel 40% van de mensen die via de briefstem hun stem uitbrengen. En ook sommige stembureaus hebben ze geanticipeerd op oneenigheid over dat het dragen van een mondkapje. Dus daar hebben ze ook enkele stembussen buiten het stembureau neergezet. Om 6 uur gaan de stembussen dicht. Of althans de stembussen open, stembureaus dicht. Dankjewel, Judith van der Hulsbeek. En we hebben om 6 uur een speciale uitzending hier op NPO Radio 1 daarover. De Britse minister van Transport heeft de Britten opgeroepen om normaal te doen als ze gaan tanken. Minister Shapps reageerde vanochtend op de beelden van rijen bij tankstations in het hele land. Doordat er te weinig chauffeurs zijn, is er volgens transportorganisaties een brandstoftekort bij sommige tankstations. Maar dat is helemaal niet waar, zei de minister vanochtend in een interview. You're blaming the Road Haulage Association for spreading panic. Is that what you're saying? Well, I see in the newspapers this morning that they briefed out from a meeting that they attended. One of the features of the situation we're in is there's been a shortage for a very long time. So this is nothing new. But as soon as you say to people there's a shortage, people tend to react. Shep zegt dat mensen pas moeten gaan tanken als hun tank bijna leeg is. Dan ontstaan er volgens hem ook geen rijen. De Britse regering gaat ruim 10.000 tijdelijke visa verlenen aan buitenlandse werknemers. En zij mogen onder andere komen werken als vrachtwagenchauffeur. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de vraag of het homohuwelijk moet worden ingevoerd. Zwitserland is een van de laatste landen in West-Europa waar mensen van hetzelfde geslacht nog niet met elkaar mogen trouwen. 2/3 van de Zwitsers zou voor het homohuwelijk zijn. Alan Lancaster, bassist en een van de oprichters van rockband Status Quo, is overleden. De groep scoorde grote hits als Whatever You Want en Rocking All Over the World. In de jaren 80 vertrok hij uit de band omdat hij voor de liefde verhuisde naar Australië. Alan Lancaster leed al jaren aan MS. Hij was 72. In een basisschool in Os heeft gisteravond brand gewoed. Die kon snel worden geblust, waardoor de schade beperkt bleef. Op een andere basisschool in dezelfde straat woedde vorig weekend brand. Politie onderzoekt of de branden iets met elkaar te maken hebben. Het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft op de bezette westelijke Jordaan-oever zeker 4 Palestijnen gedood. Volgens de Israëlische premier Bennett ging het om een actie tegen Hamas-terroristen die binnenkort aanslagen wilden plegen. De militairen die de veronderstelde Hamas-leden wilden arresteren werden volgens het Israëlische leger onder vuur genomen, waarna ze terugschoten. Er zijn geen berichten over doden of gewonden aan de Israëlische zijde. In Oostenrijk zijn 6 mensen gewond geraakt toen een automobilist per ongeluk inreed op de jaarlijkse terugtocht van koeien vanaf de bergweides. Onder de gewonden zijn de 79-jarige automobilist en zijn 82-jarige echtgenote. Sommige slachtoffers raakten zwaar gewond, zoals een herder die door de auto werd geschept en een 17-jarige toeschouwer die door een koe werd gespietst. En geen van de koeien raakte gewond. Bij de wegwedstrijd op het WK wielrennen reed er al snel een kopgroepje weg. Commentator Gio Lippes. Gio, zijn die 8 rijders nog steeds bij elkaar? Ze zijn niet allemaal meer bij elkaar. Want er is een man uit Ecuador, Joel Burbano, die heeft afgehaakt op een van de eerste echte serieuze klimmetjes. Kortom, die rijdt inmiddels weer in het peloton of is daar zelfs uit gelost. Maar wat heel interessant is, achter die 7 koplopers, die naamlozen om het maar eens even zo te zeggen, rijdt op 2 minuten en 15 seconden een groep. Ja, dat is toch heel erg vroeg in een WK. Dat verwacht je niet op dit moment met een aantal hele grote namen. De aanstichters waren Benoît Cosnefroid, de Fransman, Remco Evenepoel ging mee, Magnus Cort Nielsen ging mee. Dat zijn toch allebei favorieten eigenlijk wel voor het wereldkampioenschap. Schaduwfavorieten, noem ze maar zo. Dat gebeurde op 180 kilometer van de finish dat die wegreden. En daar is inmiddels een grotere groep bij aangesloten met onder andere Arnaud Démare, de Franse sprinter, Primoz Roglic, toen maar de winnaar van de Vuelta. Dan hebben we Kasper Asgreen, de winnaar van de Ronde van Vlaanderen, hebben we daar nog bij zitten. En Stefan Bissegger uit Zwitserland is een geweldige tijdrijder. Dat is echt een hele sterke groep en die hebben inmiddels een voorsprong van een minuut op het achtervolgende peloton. Daar legden de Belgen de achtervolging helemaal stil. Die blokkeerden ze ongeveer de weg op een smal stukje klim. Maar inmiddels hebben de Italianen, die niet in die achtervolgende groep zitten en ook niet in de kopgroep, die hebben de achtervolging georganiseerd. Trouwens, ook geen Nederlanders in de eerste 2 groepen. Ook geen Duitsers, maar die houden zich nog koest. We hebben nog geen Nederlander op kop gezien van het peloton. Dat zal misschien straks moeten gaan gebeuren. Maar dit is toch wel opmerkelijk hoor. Zo'n sterke groep die in achtervolging gaat op de kopgroep, terwijl we nog 162 kilometer te rijden hebben. Dankjewel, Gio Lippes. We horen jou vanmiddag in NOS Langs de Lijn. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Lokaal kan een lichte bui vallen en het wordt 20 tot 24 graden. Later op de dag neemt de bewolking toe en vanuit het zuiden trekken dan enkele buien over. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later buien en een stevige wind. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Door naar Tim Schaap bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staat ruim 50 kilometer file in ons land. En op een paar plaatsen moet je veel geduld hebben. Onder andere het geval op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar staat een file van 3 kilometer tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Everdingen. Dat komt daar vanwege wegwerkzaamheden. Even verderop is de weg helemaal dicht. Voor die afsluiting staat dus een file op de A2. En dat komt omdat mensen willen invoegen op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Daar staat ook een file van 9 kilometer tussen Hagestein en Noorderloos. Reken daar op een half uur vertraging. Op de A7 nog steeds veel oponthoud van Hoorn naar Zaanstad. Daar tussen Avenhoorn en Purmerend Noord 7 kilometer file. Door een ongeluk is de weg daar dicht en verkeer moet over de vluchtstrook langs het ongeluk worden geleid. Waarschijnlijk duurt het nog een half uurtje voordat de weg er weer vrij is. Reken daar nu nog op een uur vertraging. En tot slot de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Daar tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg 4 kilometer file. Daar is de rechterreis ook dicht door een spoedreparatie aan de vangrail. Reken daar op 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. Max. Rijden ze in dezelfde baan, allebei in de buitenbaan. Gelooflijke stunt van Suzanne Schulte. Arjen Robben. Danielle Vos. Nee, het is Van Zamel. Vos tweede. De perstribune met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Ruim 15 jaar lang spoorde onze sportgast van vandaag dopingzondaars op. Ik heb het over Herman Ram, de voorman van de zogenoemde dopingautoriteit. Sinds een paar weken is hij met pensioen, maar toch niet helemaal, want hij wordt bestuurslid van de veelgeplaagde TurnUnie. Hij zit hier tegenover ons. Was je bang voor het zwarte gat? Nee hoor, nee. Ik wist zeker dat ik er geen last van ging krijgen. Dat is ook niet gebeurd, tot nu toe. Maar goed, je kan gewoon met pensioen. En wat doet hij? Hij wordt bestuurslid bij de TurnUnie. Ja, maar dat ligt natuurlijk wel anders. Dat is een vrijwillige functie. Dat gaat niet over de dagelijkse verantwoordelijkheid. Ik ben ook geen woordvoerder van de Turnbond. Dat ligt heel veel minder intensief, zou ik maar zeggen. Ron Vergouwen die heeft straks aan het einde van dit uur weer een heel mooi radio- en televisieoverzicht. Ja, ik luister radio en ik kijk televisie, zodat jullie het niet hoeven doen. Nee, ik geef gewoon een tip zometeen wat ze jullie terug kunnen gaan kijken. En onder andere een hoofdrol voor acteur Paul van Gorkum. Weet u wie dat is? Bekende acteur, praat jullie zo bij. En een dramaserie, een hele vreemde dramaserie. Een nieuw genre in Nederland. Aanrader? Nou, dat hoor je zo. Ja, precies. Dat laat hem nog een beetje spannend houden. En we hebben natuurlijk ook voetbal. Bij Sparta en Cambuur is het nu rust. De tussenstand daar is 0-1. Straks doet Mark Loosstra verslag van de tweede helft. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Herman Ram, geboren op 5 april 1957 in Rotterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. In deze sport wordt de meeste doping gebruikt. Bodybuilding. Zelfs in deze niet voor de hand liggende sport wordt doping gebruikt. Biljarten. Voor deze topsporter heb ik bewondering. Er zijn natuurlijk een hele hoop, maar Epke Zonderland. Ja of nee, ik kan het zien als sporters tegen me liegen. Nee, jammer genoeg niet. Deze dopingsmoes heb ik de afgelopen 15 jaar iets te vaak gehoord. Zijn er ook meer? Eén is, de regels gelden niet voor mij. Alles is voor anderen, maar niet voor mij. En de tweede is misschien toch heel vaak, het is een vervuiling. Omdat sporters weten dat dat heel ingewikkeld is. Dit zie ik als mijn persoonlijke pepmiddel, / doping. Koffie. Deze doping heb ik zelf wel eens geprobeerd. Afgezien van korting, koffie niet, nee. Met deze betrapte sporter voelde ik veel compassie. Ja, daar kan ik geen namen bij noemen en het zijn er ook heel wat. Maar ik denk nu aan een sporter die grote psychische problemen had en daardoor ontzettend dom deed en tegen de lamp liep. Daar heb ik erg veel mee te maken gehad. Ja of nee, cannabis moet van de dopinglijst. Ja. Hoe groot is de kans dat er bij de voetballers van Sparta Cambuur doping wordt gebruikt? Heel klein, maar niet nul. Reageer via Twitter met hashtag De Perstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, wordt er doping wel eens gebruikt bij sporters in de Eredivisie? Ja, als je naar de cijfers kijkt is dat laag. Een stuk minder dan bij andere teamsporten. Opvallend veel minder zelfs. Maar ja, het komt wel voor. Worden zij ook gecontroleerd op reguliere basis? Ja, er worden basis. Per jaar een aantal honderd controles uitgevoerd in de Eredivisie. Ja, maar niet na elke wedstrijd? Nee hoor, nee, dat zou sowieso niet kunnen. Het is niet te betalen, maar ik denk ook niet dat dat nou nodig is. Nee, want je zei, hè, waar wordt er ook doping gebruikt? Bij biljarten? Ja. Wat voor soort doping is dat daar? Nou, je ziet daar, afgezien van dezelfde problemen als in andere sporten met medicijngebruik. Bijvoorbeeld, biljarten zijn vaak wat ouder en dan heb je ook meer medicijngebruik. Maar bijvoorbeeld concentratiemiddelen, die duidelijk voorkomen. Dat speelt bij biljarten natuurlijk een hele grote rol. Je moet proberen te voorkomen dat je bijvoorbeeld op de verkeerde momenten stoot. Daar heb je bepaalde hartslagregulatoren voor die gebruikt worden. Dat soort middelen zien we daar. Zodat je dat niet kan doen of zo? Nou ja, dat is een beetje technisch, maar in een biljarter stoot tussen twee hartslagen. Dat weet hij zelf niet, maar dat doet hij. Oh. En als je die hartslagen dus goed reguleert, dan stoot je automatisch rustiger en daarmee effectiever. Ja. Want er worden in Nederland zo tussen de 250 en 300 sporters op reguliere basis gecontroleerd. Nou, dat zijn de sporters die bij ons, wat wij dan noemen, in de testingpool zitten. Die worden minimaal 3 keer per jaar gecontroleerd door ons. En vaak nog veel vaker door andere organisaties. Bij elkaar zijn er jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 sporters die in ieder geval 1 keer gecontroleerd worden. Hoe zit jij voor Studio Sport? Of zit je daar überhaupt niet naar te kijken? Daar zit ik ook wel naar te kijken. Al is het vaak pas eerlijk gezegd zo dat ik het bij het nieuws inschakel. Daar zit ik over het algemeen rustig te kijken. Het probleem is alleen dat af en toe, daar weet je iets van een ploeg of een persoon die in beeld komt. En dan wordt het wel lastig om even rustig te blijven. Wat gebeurt er dan met jou? Nou, dat hangt er vanaf. Kijk, als het om zaken gaat die op dat moment nog niet bekend zijn, maar er gewoon sprake is van tips of bepaalde, verdachte zaken. Dan merk ik dat ik inderdaad daar ook naar kijk op die manier. En, want wat voor tips, noem eens wat? Nou ja, er wordt natuurlijk wel geklikt, als je dat zo wil noemen. Steeds vaker overigens. Dat door? Door sporters, door anderen. Door collega's, schuine streep, concurrenten. Dat kan. Dat is een van de aspecten die wel heel belangrijk is. Je moet natuurlijk in de gaten houden waar een eventuele tip vandaan komt. Dus ja. Een tip wordt altijd gewogen op basis van de betrouwbaarheid van de informatie, maar ook van de informatiegever. Ja. Voelt dat niet ook een beetje klikkerig? Nou ja, dat voelen veel sporters wel zo. En het is in Nederland eigenlijk heel lang feitelijk not done geweest. Vergeleken met andere landen wordt er in Nederland ook nog steeds heel weinig informatie gegeven. Desalniettemin, het is een belangrijk middel. En ik denk dat er hele goede redenen kunnen zijn om het wel te zijn. Dus ik heb geen bezwaar tegen het middel. Maar ja, iedereen die er anders tegenaan kijkt, heeft het volste recht. Ja. Want hoe is dat voor jou? Hoe word jij door sporters bejegend? Hoe kijken ze naar jou? Nou, dat is wel een hele brede vraag. Kijk, de meeste sporters waar ik mee te maken heb, dat zijn bijvoorbeeld leden van de atletencommissie in Nederland en ook van atletencommissies in het buitenland, van het Wereld Dopingagentschap, van het IOC. Ja, daar zijn de contacten uitstekend. Als een sporter een probleem krijgt, dus een overtreding begaat, tegen de lamp loopt, ja, dan hangt er vanaf hoe de sporter zich opstelt. Een sporter die keihard ontkent en er alles aan gaat doen om onder de consequenties uit te komen. Ja, daar heb je natuurlijk wel een behoorlijk harde relatie mee op een gegeven moment. Maar veel sporters die bekennen wat ze gedaan hebben en zoeken een uitweg. En dan blijkt het opvallend vaak juist heel plezierig te gaan. Ja, daar wil ik straks meer over weten, maar ik wil heel even weten wat jou drijft. Waarom ben jij dit gaan doen? Voor mij stond hij, voor ik dit ging doen, werkte ik in sportbonden. En juist in die rol had ik toch wel ontdekt hoe ontzettend belangrijk is dat sport eerlijk gebeurt. Daar is doping een onderdeel van. Er zijn natuurlijk meer onderdelen. En anders gaat sport gewoon kapot. Als je niet meer kunt geloven wat je ziet, dan haakt vroeg of laat het publiek af. En daarmee zal de hele sport uiteindelijk een enorm probleem komen. Dus voor mij was het vooral een kwestie van, sport is verschrikkelijk belangrijk voor mensen. Ik beschouw het bijna als een mensenrecht. Je ziet, het komt voort uit de liefde voor de sport. Dat is de essentie waarom ik ooit aan begonnen ben. Sowieso waarom ik in de sport ben gaan werken, maar zeker waarom ik dit ben gaan doen. Eigenlijk ben je ook een soort rechercheur, hè? Ja, natuurlijk niet persoonlijk, maar wij hebben mensen in dienst die dat soort dingen doen. Ja, je zoekt de waarheid en een dopingcontroles zijn een manier, maar ja, het is ook informatie verzamelen, kijken op alle mogelijke manieren op het internet. En wat ik net al zei, de tips zijn niet onbelangrijk. Ja, en je zei dan kijk ik ook bijvoorbeeld dan naar wedstrijden met een extra, ja, extra alert. Waar let jij dan op? Nou ja, dat is een hele lastige en ook wel een gevaarlijke, moet ik zeggen hoor. Maar, want dan geef je informatie. Nou, dat ga ik nu zeker niet doen. Maar als je niet uitkijkt, dan ga je op een gegeven moment, en dat doet het publiek heel veel, elke prestatie koppelen aan mogelijk dopinggebruik. En het is ongelooflijk hoeveel mensen bij ons gewoon via internet of op een andere manier melden. Je moet daar en daar eens gaan kijken of die en die, dat moet wel fout zijn, want dat geldt maar heel op welke basis? Nou ja, bijvoorbeeld met wielrennen zie je altijd, en dat is bij elke Tour de France, maar ook bij andere grote rondes, dat men met stelligheid weet te beweren dat renner X wel moet gebruiken, want hij heeft toen en toen dat en dat gewonnen, of in ieder geval een hele goede tijd gereden. En dat is uiteindelijk natuurlijk een onhoudbare benadering. Want dat betekent eigenlijk dat iedereen die wint, of de eerste 5 of de eerste 10, ik weet het ook niet, dat zijn dan blijkbaar de gebruikers. Dan hoeven we niet meer te controleren. Dan straf je alle winnaars. Dat kan natuurlijk niet. Dus, en ik moet mezelf er ook heel erg voor hoeden om niet te denken dat een bepaalde topprestatie, die soms heel onverwacht kan zijn, om die al te snel met doping te associëren. Maar dat gebeurt wel bij jou ook. Ik kan er niet helemaal aan ontsnappen. Dat is absoluut waar. En dat geldt vooral als je toch bijvoorbeeld over een bepaalde sport of een bepaalde ploeg al eerder informatie gekregen hebt. Of er zijn verdachte waarden gevonden. Of je weet dat in de omgeving van die sporter het een en ander niet helemaal op orde is. Want ik noem maar wat, hè, de Olympische Spelen. Ben jij dan ook bang, als er hele mooie prestaties zijn, dat dan later blijkt dat het doping gerelateerd is? Ja, met een groot onderscheid tussen de Nederlandse ploeg en alle anderen, zal ik maar zeggen. Er is nog nooit tijdens de Olympische Spelen een Nederlandse sporter op doping betrapt. Nee. Gelukkig, want dat zou behoorlijk dramatisch zijn voor de sporter, maar ook voor de Spelen en voor de Nederlandse ploeg in zijn geheel. En als dat zou gebeuren, dan zou ik daar een rol in gespeeld hebben in de sfeer van de communicatie en het begeleiden van zo'n zaak. Dus daar was ik uiteraard altijd heel erg op gericht. Ja, je weet tegelijkertijd in Spelen, zowel zomer- als winterspelen, maar vooral zomerspelen, heb je een aantal zaken. Dat kan niet missen. En dat zijn het ene keer meer dan de andere. Maar je weet gewoon dat ze eruit komen. Je weet alleen niet waar. Dat is afwachten. Nee, maar ben je daar dan bang voor? Dat het verpest wordt, als het ware? Ja, tot nu toe... Laat ik zeggen, de grote zaken waar dat echt aan de hand was... hebben voor een groot deel voor mijn aanwezigheid bij de dopingautoriteit gelegen. Ben Johnson is altijd wel ongeveer het voorbeeld. Die bij de finale in de 100 meter in 88 heel kort winnaar was... en twee dagen later zijn titel kwijt was. Dat had een enorme impact op de Spelen, op de geloofwaardigheid van de Spelen... en zeker op de atletiek. Zoiets groots is er in mijn periode niet gebeurd. Maar ik weet wel dat bij elke positieve zaak in een bepaalde sport... ik bijna ogenblikkelijk benaderd word met vragen over... of dat in Nederland ook het geval is, of dat het zou kunnen enzovoort. Dus elke zaak levert ogenblikkelijk eigenlijk wantrouwen op... ten aanzien van de Spelen in het algemeen en die sport in het bijzonder. Zijn het eigenlijk altijd mensen die er in zekere zin belang bij hebben... om bij jullie dat te melden, omdat ze zelf ook sporter zijn? Of zijn het ook gewoon wel eens... Ik noem maar wat televisiekijkers. Dat kunnen televisiekijkers zijn. Over het algemeen zijn het mensen die zich enorm opwinden over eventueel dopinggebruik. De meeste meldingen, in ieder geval die bij mij terechtkomen, zijn meldingen van mensen die zich oprecht zorgen maken over de integriteit van de sport. En die werkelijk zeer gekant zijn tegen valsspelen. Dat soort meldingen die worden bijna altijd haast emotioneel gebracht. Mijn e-mailadres, inmiddels is het uiteraard gesloten, maar zolang dat open was, werd voortdurend gebruikt door mensen om dat soort ideeën te spuien. En het is dan uiteraard aan ons om dan het kaf van het koren te scheiden, want daar zat dan ook weer heel veel kaf onder. We gaan even naar het kasteel, naar Mark Kloostra. Zijn er nog spannende momenten geweest? Nee, nog niet. We hebben wel een invalbeurt bij Sparta gezien voor Sven Meijnans. Raakte zijn basisplaats kwijt aan Emega. Hij is in de rust in de ploeg gekomen. En hij maakte zojuist een mooi technisch hoogstandje op de achterlijn. Hij is in de ploeg gekomen voor Van Krooi. Emega is de nieuwe spits bij Sparta. Bij die stand van 0-1. Cambuur staat op voorsprong na 4 minuten in de tweede helft. En heeft ook de bal aan de rechterkant. Paulussen dreigt met de bal de 16 meter in. Gooien, slingeren, dat doet hij dan ook. Maar er staat niemand van Cambuur. En dus komt Okoye zijn doel uit en kan hij zonder te springen deze bal oprapen, opvangen eigenlijk. En dan komt hij in de voeten daarna omdat hij hem uitgooit naar Meijnans. Die het publiek wel weer even op de banken kreeg. Misschien dat zijn inbreng een nieuwe impuls gaat geven aan Sparta. Dat na de 0-1 van Cambuur, dat doelpunt van Bangura, na 36 minuten toch wel een klein beetje de kluts kwijt was. Maar het publiek vindt het mooi dat hij meedoet. Dit is een goede paas van Meijnans. En dan gaat Emega. De bal moet naar rechts. Uitstekende tackle van Doken Smit. Op de paas van Emega naar Smeets. Die staat dan dus helemaal vrij recht voor het doel. Maar Smit ziet het gevaar. Glijdt ertussen. En dat levert Sparta slechts een corner op. Uitstekend omschakelmoment van de Rotterdammers. Maar de grote kans voor Smeets komt er niet. Na uitstekend ingrijpen van Doken Smit. Corner voor Sparta na 51 minuten bij die stand van 0-1 bij Sparta Cambuur. Herman Ram, voormalige voorman van de dopingautoriteit. Laten we eens even wat dopingzaken bespreken. Er is natuurlijk een aantal wielrenners geweest dat die jaren ontkend heeft doping te hebben gebruikt. En later gezegd heeft dat toch gedaan te hebben. Zoals Lance Armstrong in 2013 en in datzelfde jaar Michael Bogert. Ja, ik heb ook doping gebruikt. Ik heb EPO gebruikt, cortisone gebruikt. En de laatste jaren van mijn carrière ook nog bloedtransfusies gedaan. Dat is alles, want bij Rasmussen kwam er een heel rijtje voorbij. Maar dit bij Rasmussen kwamen er nog inderdaad een hoop producten waarvan ik het bestaan nog niet afwist. Oké. Maar deze drie? Ja. In welke periode gebruikt je? Over welke jaren hebben we het? Dat is een periode geweest van dat ik verboden middelen heb gebruikt. Het is een periode van 1997 tot en met 2007, einde carrière. Dus 10 jaar lang structureel doping gebruikt? Maar structureel wil ik het niet noemen. Het is over meerdere periodes geweest. Maar welke periodes precies, daar wil ik me niet over uitlaten. Ik wil ook niet in details treden. Maar alle Tour de France wel? Nee, absoluut niet. Nee. Tour de France heb ik ook heel veel keren schoongereden. Ja. Je zit heel geconcentreerd te luisteren. Ja, ik had me nog goed herinneren. Ja. Wist jij dit voordat hij dit bij de NOS ging zeggen? Niet letterlijk natuurlijk, maar er was aan onze kant... en dan heb ik het echt ook over de internationale wielergemeenschap... geen enkele twijfel aan het eind van zijn carrière dat Bogert gebruikt had. Dat stond eigenlijk als een paal boven water. Uiteindelijk heeft Bogert ook zijn bekentenissen gedaan... toen hij geen kant meer op kon. Want hij zegt ook zeker een aantal Tour de France zonder doping. Geloof je dat? Nou ja, je ziet hier dat Michael Bogert met de informatie over de brug komt, die hij op dat moment wel moet geven, maar ook niks loslaat wat hij niet hoeft los te laten. Dus ik weet het niet. Ik moet me afgaan op wat hij gezegd heeft. En daar blijft het ook bij, want we zullen dat nooit definitief weten. Ofwel. Als het, ik bedoel, geen idee natuurlijk. Theoretisch kan het, maar ik heb natuurlijk een aantal sporters 100% zien bekennen en op eigen initiatief. Dat is in die periode nadat Armstrong en Bogert en anderen bekend hadden ook een belangrijke zaak geweest. Dat sporters uit eigen initiatief over de brug kwamen en hun verleden uiteenzetten. Maar sporters die dingen toch achterhouden en toch niet verder gaan dan ze niet kunnen ontwijken en niet kunnen vermijden. Ja, daar blijft altijd iets achter hangen. Van er zal toch nog wel meer aan de hand geweest zijn. En dat zal denk ik altijd wel zo blijven. Jij hebt natuurlijk ontzettend veel sporters gesproken. Er is natuurlijk ook heel veel tegen jou gelogen door sporters. Ja. Wat doet dat met iemand eigenlijk? Dat is wennen. Als het anders gaat over hoe het aan mijn kant gaat. Dat was wennen. En ik moet zeggen, over het algemeen kon ik daar goed tegen. Je komt er gewoon achter als je het al van tevoren niet weet dat het niet klopt, dat het niet kan kloppen. En als een sporter evident liegt over iets waarvan wij 100% zeker weten dat het anders ligt, ja, dan heb je een heel ander gesprek. En dat is dan vaak toch een erg confronterend gesprek. Hoe gaat dat er dan aan toe? Dan kan het er in die zin hard aan toe gaan dat er natuurlijk toch een keuze is van er wordt nu klare wijn geschonken, of we gaan naar de tuchtrechter, waar je uiteindelijk toch wel terechtkomt, maar dan kun je op meerdere manieren terechtkomen. En wat is je toon dan? Die kan vrij stevig zijn. De laatste jaren dat ik nog bij de dopingautoriteit werkte, heb ik dit soort gesprekken niet meer zelf gedaan. Althans alleen maar als er een directe reden was, iemand ziek was of dat soort situaties. Maar ik heb keiharde gesprekken gevoerd, zeker. Wat is een keihard gesprek? Nou ja, keihard blijft in die zin uitermate beleefd. Er valt echt geen onvertogen woord. Maar het is wel een kwestie van een sporter direct confronteren met de onhoudbaarheid van zijn stelling. Zeg het nou maar gewoon. Ja, en ook de keus maken tussen vervelende en nog veel vervelendere consequenties. Want dat is vaak de situatie. Een ontkennende sporter komt, als toch bewezen wordt dat hij gebruikt heeft, bij een tuchtrechter over het algemeen veel slechter vanaf dan een bekennende sporter. Maar jij zegt, hè, het was hij, bijvoorbeeld Michael Bogert, hij kon er niet meer omheen, want het was duidelijk dat het zo was. Maar blijkbaar niet helemaal, want anders was het te bewijzen. Dus waarom ben jij daar dan zo van overtuigd? Nou, kijk, als hij toen niet bekend had, dan was op een andere manier alsnog dat bewijs wel degelijk op tafel gekomen. Dat bedoel ik ook met dat hij geen kant op kon. Hij wist dat uiteindelijk het zou boven gebruik tafel, hij zou te bewijzen zijn geweest. Absoluut, ja. Dus vanuit die achtergrond praat een sporter natuurlijk anders dan als een sporter nog denkt dat hij er wel mee wegkomt. Maar er is dus 15 jaar lang door sporters soms tegen jou gelogen. Ja. Heeft dat effect op de persoon Herman Ram? Dus nog, dat is een moeilijke vraag. Heb ik daardoor bijvoorbeeld wat meer eelt op mijn ziel gekregen? Misschien. Wantrouwig ook gewoon in het gewone leven misschien wel geworden? Nee, ik geloof niet dat, voor zover ik mijzelf ken, heeft dat voor mijn gewone leven geen gevolgen. Je zit toch in een hele specifieke situatie met een sporter. En gelukkig is die zo specifiek dat het dagelijks leven er volgens mij toch een eind vanaf staat. Vertrouw ik mensen in het algemeen? Nou, daar heb ik ook nog wel eens een kleine reserve natuurlijk. Maar dat heeft niet zoveel met elkaar te maken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook wel eens, ik zal niet zeggen genoten heb, maar wel bewondering heb gehad voor de creativiteit waarmee men de waarheid wenste te ontwijken. Dat moet je even toelichten. Nou ja, er zijn zaken geweest waarvan ik echt dacht van, hoe krijg je het allemaal bij elkaar verzonnen? Kun je dat concretiseren? Nou, één zaak, ik noem nooit namen, doe ik nu ook niet, maar waarbij een sporter met een verhaal kwam, en daar had hij wel 10 of 12 getuigen bij gehaald die dat ook allemaal verklaarden, en het kon absoluut niet waar zijn. Dus er was er wel in geslaagd om een hele reeks mensen ervan te overtuigen. Een heel netwerk omheen. Ja, en dat had hij goed georganiseerd. Ja. En daar kon je wel, je moet er ook om lachen als je het vertelt. Nou, daar moest ik toen wel om lachen. Ja, dat ging overigens ook om een zaak die laat ik zeggen, dopingtechnisch niet zo ernstig was. Dus dat scheelt ook wel. Maar ja, ik had daar wel een zekere bewondering voor. Omdat je daarin trapte? Nou, wij trapten er niet in, want we wisten dat het niet kon kloppen. Maar omdat wij zagen hoe creatief laat ik zeggen, daar moet meer tijd in de cover-up zijn gaan zitten dan in dopinggebruik. Nou ja, dat zegt iets over het belang om dus niet als een dopingzondaar te boek te staan. Ja, en dat belang is vaak niet wat men denkt, de straf, die is wel belangrijk. Maar in heel veel gevallen gaat het toch om de publiciteit. En ook heel vaak om het feit dat je in de directe omgeving, en dan heb ik het echt over vader, moeder, vriend, vriendin, ineens zult moeten bekennen dat je fout zat. En dat is voor veel sporters, lang niet allemaal, maar voor veel sporters eigenlijk de hoogste drempel om te nemen. Schaamte? Enorme schaamte. Ja, ja, zeker. Naast al de liegende sporters heb ik ook heel wat huilende sporters gezien. Die soms op eigen initiatief en soms omdat wij de zaken boven tafel kregen, echt instorten uit schaamte over wat ze gedaan hadden. En dan was je wel... Hoe gedroeg jij dan? Ik ben dan invoelender dan als het in een confronterend gesprek is. Kijk, je zit dan in een rol waarbij je aan de ene kant gewoon de procedure nog steeds moet afwerken. We gaan niet ineens anders handelen. De zaak verdwijnt niet. Die wordt gewoon afgehandeld. Dus je blijft in een formele rol zitten. Maar het is evident dat ik in dat soort situaties een veel prettiger en menselijker gesprek kan voeren. En ja, ik vind het af en toe verbazingwekkend hoe daar zelfs redelijk geen vriendschappen, maar wel hele goede relaties uit voortgevloeid zijn. Ik heb met sommige van die sporters nog lang en zelfs tot het einde van mijn carrière contact gehad. Want wat maakte dan dat jullie contact voor hadden? Sommige sporters, dit is een minderheid hoor, maar voor sommige sporters is het wel ook in hun leven een schakelmoment geweest. Het moment van de waarheid. Hoe ga je nu verder met jezelf? En dat kon ook een bevrijding zijn. Het niet meer met je mee hoeven te nemen van dat schuldgevoel, dat schaamtegevoel. En dan eindelijk schoon schip maken. Bekennen tegenover iedereen in de wereld wat je gedaan hebt. Maar dan ook verder kunnen. Blijkt soms een enorme bevrijding te kunnen zijn. In Rotterdam speelt Sparta tegen Cambuur. Even een update van Mark. Ja, de eerste gele kaart van de wedstrijd is voor de enige doelpunt te maken tot nu toe. Want het is 0-1, bijna een uur gespeeld, 59 minuten. En Bangura neemt de bal niet helemaal lekker aan, waardoor hij van zijn voet schiet. En daardoor wil hij met een sliding tackle corrigeren. Maar stuit hij op de voet, op de enkel van rechtsachter Abels. En dat komt hem op een gele kaart te staan. Sparta wel iets sterker in de tweede helft. Maar naast die mogelijkheid met de uitbraak waarbij Emega niet de vrijstaande Smeets vond, omdat Smita met de sliding tussen zat. Ja, verder is de Sparta nog niet gekomen. Wel een dubbele wissel nu bij de Spartanen. Waar we zien dat Goudmijn in de ploeg is gekomen. Er is er nog eentje bij. Maar wie dat is, dat ga ik u straks vertellen. Als de vrije trap van Abels richting de 16 meter gaat. Richting Emega. Die bal schiet daar overheen en belandt op de achterlijn. En Emega kan hem daar net niet binnenhouden. En schiet hem in de korte hoek in het zijnet. Terwijl de bal al over de achterlijn was. Die is naar de kant bij Sparta. En Goudmijn dus voor hem op. Stevens, de keeper van Cambuur, neemt een doeltrap. Het was helemaal geen dubbele wissel. Er was nog een blessurebehandeling vlak daarvoor, waardoor een tweede Spartaan ook binnen de lijnen kwam. Nog een half uur te gaan in Rotterdam. De allerleukste wedstrijd van het weekend is het na het voetbalgeweld van gisteravond zeker niet. Maar Cambuur staat wel voor, tot dolle vreugde van het uitvak. Dat het wel naar de zin heeft op Spangen. Het staat 0-1 na een uur. Goed te horen, Mark. Stukje verder naar het zuiden. Gio Lippens, het WK wielrennen. Ja, een interessante ontwikkeling in dat WK wielrennen. We hebben een kopgroep, die rijden al heel lang op kop van 7 man. De naamlozen, om het zo maar te zeggen. Maar op een minuut van die kopgroep, daar rijdt een groep van 15 man. Met daarbij twee Fransen, Cosnefroid en Demar. Met twee Belgen daarbij, Evenepoel en Tim de Klerk. Dan hebben we ook nog twee Denen erbij zitten. Dan hebben we twee Slovenen erbij zitten, waaronder Primoz Roglic. We hebben een Nederlander, Pascal Enkhoorn, die heeft ook aansluiting gekregen. Een Amerikaan, Brandon McNulty. Er zit ook een Spanjaard, een Noor en een Australiër bij. Ja, en die hebben zo'n seconde of 25 voorsprong op het peloton. En in het peloton, daar is het vooral Italië dat daar het tempo moet opvoeren. Want zij zitten niet in de kopgroep. Zij hebben de slag gemist en ze zijn gewoon de ploeg die moet achtervolgen. En dat duurt al kilometers lang. Ik zal niet zeggen dat deze tussenliggende groep, met al die mooie namen erin, dat de groep is die dit WK gaat beslissen. Maar ze leggen wel een bommetje onder het WK. Dit is een bom die blijft tikken tot in de volle finale. Nog 140 kilometer. Ja, Herman Ram, denk jij, aansluitend hier bij het WK wielrennen op de weg, dat iedereen die daar nu rijdt schoon is? Ja, dat is te hard gezegd. Ik kan alleen maar zeggen dat er veel schoner is dan vroeger was. En dat durf ik wel met zekerheid te zeggen. Maar kan ik voor elke individuele renner daarin staan? Nee, vanzelfsprekend niet, dat weet ik niet. En zeg je dat dan ook omdat er misschien wel allerlei nieuwe middelen zijn die niet op te sporen zijn, bijvoorbeeld? Dat speelt eigenlijk een veel minder grote rol dan mensen over het algemeen denken. In de antidopingwereld is het eigenlijk zo dat bijna alle doping is een medicijn of is ooit ontwikkeld als medicijn en niet op de markt gekomen of weer van de markt gehaald. Dat ken je allemaal, dat weet je allemaal. En de opsporingsmogelijkheden zijn eigenlijk veel en veel beter dan men zelfs maar kan vermoeden. probleem is vooral dat wat je tegenwoordig ziet, dat juist daarom het vaak gaat om microdoseringen, hele kleine hoeveelheden van stoffen die genomen worden. En allerlei, laat ik zeggen, dingen aan de rand van de doping gebeuren, waarbij het volgens de regels nog net mag. En men daar dan ook volop gebruik van maakt. Daar heb je als dopingautoriteit dan uiteindelijk ook niks mee te maken. Het is niet verboden. Maar het typeert wel een altijd maar weer de grens opzoeken wat sommige renners nou eenmaal doen. Er is gescoord. Mark. Ja, en het is Cambuur opnieuw dat het doelpunt maakt. De prachtige lange trap van achteruit is van Tol in de 63ste minuut in de loop van Kalom op de rand van buitenspel weggegaan. Maar hij stond het blijkbaar niet. Kan dan schuin op het doel af van Okoye en schuift de bal met binnenkant voet diagonaal langs de keeper van Sparta. En het is 0-2 na 63 minuten bij Sparta tegen Cambuur door het doelpunt van Kalom. Nou, dankjewel. Goed te weten, Mark. Heb jij begrip, Herman, voor sporters die doping gebruiken? Voor een aantal wel. Waarbij ik het nooit goedkeur. Dat is iets heel anders. En ik zei net ook al, als een sporter in een procedure komt, dan wordt die procedure gewoon afgehandeld. Daar kan niet over onderhandeld worden. Dat gebeurt gewoon. Maar zeker, ik heb sporters gezien die echt in momenten van zwakte, en vaak achteraf dus tot een eigen grote spijt, dan toch maar naar de naald of de tabletten grepen. En zwakte omdat ze anders, bijvoorbeeld aan het einde van een carrière, dat is iets wat toch vaak voorkwam, of in een blessureperiode. Dat zijn echt kwetsbare momenten. Sporters die bijvoorbeeld geblesseerd raken en vaak meerdere keer geblesseerd raken, daardoor in hun sportieve ontwikkeling geremd worden, geen aansluiting meer hebben in de ploeg, niet meer geselecteerd worden bijvoorbeeld. Maar ook individuele sporters die daardoor kwalificatiemomenten missen. Daar zie je dat er vaak een enorme druk is vanuit de sporter zelf, maar ook uit de omgeving, om weer terug te komen, om aan te haken. Die druk die kan heel erg hoog worden opgevoerd, zelfs tot bedenkelijk niveau, denk ik ook vaak. En dan heeft zo'n sporter eigenlijk de keuze op een gegeven moment, denkt hij zelf, van er maar mee stoppen of naar de doping grijpen. Ja, je zegt is het vaker een man? In zijn algemeenheid, er zijn veel meer mannelijke dan vrouwelijke dopinggebruikers. Ja. Want ik begreep ook dat, ik bedoel, dan lopen ze tegen de lamp. Dan schamen ze zich ten opzichte van hun familie, hun vriendin, et cetera. Zijn ze daar dan over het algemeen open over? Of is het ook wel eens zo dat ze een smoes verzinnen? Ik ben geblesseerd, ik ben een hele tijd uit de running, omdat ze bijvoorbeeld een straf hebben gekregen? Ja hoor, dat gebeurt zeker. En daar zie je natuurlijk een belangrijk verschil tussen echt bekende sporters aan de top van hun sport en de amateurs die minder in het publieke oog lopen. Een beroepssporter van het hoogste niveau kan eenvoudig niet op die manier ermee wegkomen. Je kunt iemand niet 2 jaar thuis laten zitten met een geblesseerde grote teen als daar geen sprake van is. Dus daar werkt het niet zo. Maar het is zeker op lagere niveaus zo dat sporters dat op die manier kunnen doen. En dan ook op die manier onder de radar blijven. En dat vind je daar iets van? Ja, ik vind dat het mag sowieso. Mm-hmm. Dus het gaat bij mij niet eens over goed en fout. Ik begrijp het ook wel. En ik zeg daarbij ook nog dat de publiciteit vaak het ergste aspect van een dopingzaak is. Dus de straf die opgelegd wordt, is de straf die erbij hoort. Dat is, ik zal maar zeggen, het reglement. Ik zie geen reden om af te dwingen dat daarnaast ook publiciteit nog een keer een extra straf is. Er zijn natuurlijk ook voorbeelden van sporters die verdacht worden. En waar later blijkt dat het toch allemaal anders zit. Bijvoorbeeld zwemster Kira Toussaint. Zij was enorm opgelucht toen ze te horen kreeg dat haar zaak geseponeerd werd. Nou, dat was heel bizar. Want ik had dus het telefoontje van mijn advocaat. Ik had net getraind, dus kwam uit het water. Dus ik belde hem. En hij zei, ga even zitten. Fina heeft de zaak laten vallen. Hè? Wat? Ja, ze hebben de zaak laten vallen. Nou, ik was... We lopen springen, gehuild. Het was echt, ik vond het zo bizar. Het ja. We zouden morgen naar Lausanne gaan voor de zitting. Nou ja, dat gaat gelukkig niet door nu. Dus nee. Nu zit ik hier en is het allemaal gewoon klaar. En het is heel onwerkelijk dat de nachtmerrie eindelijk over is. Het was een nachtmerrie, zo heb je het echt beleefd? Ja, ik vond het echt verschrikkelijk. Ja, gewoon om door... In de sport is het woord doping is echt dodelijk. En... Dat vind ik zelf ook. En door dan daarvoor beschuldigd te worden, terwijl je zelf overtuigd bent en weet dat je niks gedaan hebt, is het heel moeilijk om andere mensen daar ook van te overtuigen. Maar ik heb nu bewijs, dus ja, ik ben onschuldig en dat kan ik dus laten zien en bewijzen nu ook. En dat is zo fijn. Ja, even voor de geschiedschrijving. Het was een fout door het laboratorium in China, want zij slikte een toegestaan medicijn. Dat kwam uit de test naar voren als doping. En met een betere, geavanceerdere methode bleek uiteindelijk dat het dus niet om doping ging, maar om dat medicijn. Ja, de angst die zij zegt ook, hè, dat je altijd geassocieerd zal blijven met doping. Ja, dat zou in haar geval heel erg naar en onaanvaardbaar zijn. Want zij was gewoon onschuldig. Ze heeft niets fout gedaan. Jij ging daar eigenlijk vanuit meteen ook, hè, dat zij onschuldig was. Nou, in die zin, al heel vroeg in de procedure, ze heeft ook heel snel naar de dopingauto toegekomen, was het ons duidelijk dat er een behoorlijk grote kans was dat het niet klopte. Dat is heel uitzonderlijk over, zeg ik er wel uitdrukkelijk bij. Maar dit leek ons een zaak waarbij de kans dat het een vals positieve was, zoals wij het noemen, echt reëel was. Echt serieus moest worden genomen. Het probleem was alleen dat er tijd overheen gaat voordat dan boven tafel komt. En in dat kader hebben wij de zaak ook echt geforceerd. We hebben op alle mogelijke manieren ervoor gezorgd dat het sneller ging dan normaal. En dan heeft het verkeer nog verschrikkelijk lang geduurd. Maar dan toch nog een stuk korter dan het anders geduurd had. Maar het is vooral technische discussie. Je ziet wat er aan de hand is, je ziet de mogelijkheden. Je hebt overleg met andere laboratoria dan het laboratorium in China die dit had vastgesteld. Ja, en dan begint zich al vrij snel een beeld te vormen van dit kan niet kloppen. Nee. Maar dat bewijzen is natuurlijk echt nog wel iets meer dan denken. We hebben natuurlijk heel recent Onana, de zaak Onana, gehad. Die heeft een medicijn geslikt van zijn net bevallen vrouw. Die heeft een half jaar schorsing gekregen. 9 maanden. Nu is hij weer aan het trainen. Heb jij ook met hem gesproken in de tijd? Nee. Dit was een zaak van UEFA. Het was niet van de Nederlandse dopingautoriteit. Ja. En Onana heeft geen reden gehad om naar ons toe te komen. Maar ik zeg er ook direct bij, voor ons, en daar bedoel ik echt mee de hele antidopingwereld, is een zaak als die van Kiril Toussaint een fundamenteel andere zaak. Bij Kiril Toussaint ging het om iemand die absoluut niet heeft fout gedaan. Bij Onana ging het over de vraag in hoeverre hij, laat ik zeggen, moest opdraaien voor slordigheid. Ja, een vergissing. Precies. En ja, wat dat betreft is dopingrecht gewoon keihard. Nalatigheid, onzorgvuldigheid wordt hard afgestraft. Ja, nu ga je aan de slag bij de Turnbond, waar ook veel te doen is. Ik bedoel, daar is net een recent rapport verschenen over grensoverschrijdend gedrag. Is daar ook de bron de schoonheid van de sport? Weer het zorgen dat het daar ook goed gaat? Zeker. Kijk, wat ik net al zei, is op zich een heel andere functie. Dit is een onbetaalde functie die op veel meer afstand is van de dagelijkse praktijk. Bovendien, het is een paar dagen geleden dat ik benoemd ben, dus ik ben nog niet eens begonnen met me in te werken. Wist je toch al dat je dat ging doen? Zeker. En de drijfveer is absoluut inderdaad hetzelfde. De eerlijkheid van de sport, de veiligheid van de sport, want dat speelt natuurlijk ook een hele grote rol, staan wat mij betreft heel hoog. En ik had wel gepland om iets in de sport te gaan doen na mijn dopingtijd. En daar sprong dit al vrij snel uit toen ik hierover in gesprek kwam. En het stond voor mij zo'n paal boven water dat ik hiervoor zou kiezen. En om de eenvoudige reden ook dat ik hoop hier de meeste meerwaarde te kunnen hebben. En helemaal aan het begin in de perskaart vroeg ik, moet cannabis gelegaliseerd worden of niet? Ja. Toen zei je ja. Zeker. Er is natuurlijk een enorme discussie nu gaande. Wat maakt dat jij zegt ja? Nou, ik vind dat cannabis is typisch zo'n zaak waar eigenlijk in de dopingwereld niemand echt wat mee opschiet. Het gaat eigenlijk nooit om zaken waarvan je zegt hoi, en wij hebben een zaak. De relevantie voor de sportbeoefening is eigenlijk heel marginaal. Je bedoelt dat het niet heel erg positief werkt of zo? Nee, het wordt, je gaat er niet harder van lopen, om het maar simpel te zeggen. Maar het wordt wel degelijk gebruikt door sporters die bijvoorbeeld erg nerveus zijn, die prestatieangst hebben. In die situaties wordt het wel degelijk gebruikt, dus het kan relevant zijn. Maar alles afwegende heb je veel meer gedoe met cannabiszaken van sporters die daar op geen enkele manier hun sportprestatie mee wilden bevorderen, dat je wat opschiet. Dus van begin af aan, want dit zei ik 16 jaar geleden ook al, moesten we hier gewoon vanaf. En helemaal vrijgeven? Wat mij betreft volstrekt uitgesloten. Ik denk dat je, als je terugkijkt naar hoe dopingbeleid ontwikkeld is, dan is het elke keer schoksgewijs gegaan aan de hand van schandalen, hele grote problemen. En het begon uiteindelijk voor een belangrijk deel met de dood van Simpson op de Mont Ventoux. En ik denk toch dat je kunt stellen, hoewel je het nooit kan bewijzen, dat het feit dat er daarna niet opnieuw heel regelmatig wielrenners en andere doodgevallen zijn, voor een belangrijk deel te danken is aan het antidopingbeleid. Ron Vergouw is hier gaan zitten. Die heeft een mooi overzichtje gemaakt. De Media Week Awards. Met Ron Vergouwen. Ja, Herman, voordat we hier in de uitzending waren, vertelde je al dat je ontspanning niet een van de redenen is dat je televisie kijkt. Dus ik probeer nog een beetje mee te slepen in mijn overzichtje. Want ik kies het radio- en tv-moment van de week, van week nummer 38. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Eerst de televisie. Er is een nieuwe dramaserie op Net 5 te zien. En dat is een rare mengeling van genres, Margreet. Het is, ja, ik heb het zelf maar even genoemd, een komische horror-misdaadserie. Mooi. Nou, ja, goed. Het heet Adem in, Adem uit. Het speelt zich af op het platteland, waar er een rare vriendschap opbloeit tussen een lifestyle-coach, Kim, gespeeld door Brasja van Doesburg, en haar nieuwe eigenaardige buurvrouw, Jolanda, gespeeld door Jelka van Houten. Hallo. Holy shit. Ik dacht dat je een of andere serial killer was of zo. Oh. Sorry. Ik hoorde iets en ik... Er is een wolf, dus ik dacht... ga even... Je bent die nieuwe buurvrouw, toch? Die stadsmensen, ja. Oh ja, sorry dat we nog niet gedacht zijn komen zeggen. Jij bent een slager. Grappig, ik had een man verwacht. Ja, natuurlijk, typisch. Lekker geslacht? Nou ja, het werk gaat altijd door, hè. Ja, Jelke van Houten speelt dus een slager. Lees... Moordenaar, oh. Moordenares, ja. En zij blijkt het gemunt te hebben op mannen die zich niet goed gedragen. En laat Kims man, gespeeld door Waldemar Torenstra, nou net een notoire vreemdganger zijn. We weten al een beetje welke kant het op gaat. Er duiken ook allerlei menselijke ledematen op. Ja, ik vind het toch een vreemde combi van genres, moet ik zeggen. Ik stelde me voor open, ik ging ervoor zitten. Ik vond het lastig om het leuk te vinden, eerlijk gezegd. Maar ik moet wel even een compliment geven aan Jelke van Houten. Want we hoorden haar net al, ze speelt een intrigerende mevrouw. Ze heeft ook geen make-up op, ze durft lelijk te spelen. Dus wat dat betreft is het wel toch leuk om even te bekijken. We gaan even naar Mark in Rotterdam. Ja, het is 0-3. Weer Kalon, weer weggestuurd vanaf eigen helft. En eigenlijk een kopie van de 0-2. Nu in de 74ste minuut. Hij kan weer schuin op het doel af van doelman Okoye. En weer met binnenkant voet. Ja, geplaatst langs de keeper van Sparta. Het is 0-3 op het kasteel na 74 minuten. Daar zaten wel twee grote kansen voor Sparta op de aansluitingstreffer vlak voor. Maar ja, Emega één keer pech, binnenkant paal eruit. En één keer uit de draai net naast. Het doet allemaal niet meer ter zake, want het is 3-0 voor Cambuur. Met nog een kwartier te gaan op bezoek bij Sparta. Ja, en dan wil ik nog even naar de nominaties voor de Gouden Televisiering die deze week bekend zijn gemaakt. Dus namelijk een zeer opvallend rijtje. Namelijk de reality-serie Een Huis Vol over grote Nederlandse gezinnen. De documentaire serie De Kinderen van Ruinerwold van Jessica Valerius. Die anderhalf jaar lang het leven volgde van de vier oudste kinderen van dat bekende gezin dat jaren onder de radar leefde. En als laatste de keiharde dramaserie van Videoland Mokromafia. Vandaag in Een Huis Vol. Opa en oma Adema zien voor het eerst sinds lange tijd hun kleinkinderen weer. En bij de Bunnenbrukjes probeert Rob op zijn vrije dag de kinderen in bed te krijgen. Ik heb geen uren tijd om jullie in bed te doen. Je moet alles. Ik ben Eno en ik ben 11 jaar. Begrijp dan goed dat je oudere broer als moeder moest gaan zien. Ja, dus ook als je met hem sliep en zo was het gewoon hetzelfde. Ja. Seksuele handelingen? Ja. De nieuwe groep lijkt de hele stad aan het overnemen te zijn. Dit die wij doen, is voor altijd. Ja, Herman Ram, Margreet, zijn dit programma's die jullie gekeken hebben? Of is één van die programma's? Zeker. Ruinerwold. Ja, nou ja, het is een fantastische documentaire serie. Dus absoluut mooi dat het genomineerd is. Ja, een kenmerk van deze drie is dus de rauwe werkelijkheid van het leven. Vroeger was, ja, bij de televisiering ging het altijd om de showprogramma's, grote showtrappen. Die tijd is een beetje voorbij. Ja, vind ik eigenlijk wel mooi dat er gewoon een nieuwe tijd is aangebroken. Ik vond het wel opvallend dat het Eurovisie Songfestival, wat ook bij de top 7 was, het net niet gered heeft bij de drie. Dat hebben we toch met z'n allen wel massaal naar gekeken. Maar zeker, men is blijkbaar vergeten om erop te stemmen. En het is opvallend dus dat de twee grootste televisieprijzen, de televisiering en de zilveren Nipkoff-schijf van een jury is dat, vroeger waren dat twee totaal verschillende werelden. Het is een beetje naar elkaar toegegroeid. Vind ik ook wel mooi om te zien. En ja, dan vraag jij natuurlijk, Margreet, waar ga je je geld op zetten? Ik vind het waar heel... ga jij je geld op zetten? Ja, ja, nou, ik vind het heel, heel erg lastig. Maar ik denk Een Huis Vol. Want straks krijgen we dat gala. Dan al die gezinnen komen natuurlijk met al die 10, 11 kinderen per gezin komen daar ook zitten in die bankjes. Ik denk dat dat dat ze daar wel voor gaan uiteindelijk. Ja. Dan het tv-moment van de week. Dat is voor mij de documentaire Alleen tegen de Staat. Ik weet niet of jullie die hebben gezien afgelopen week. Daarin vertellen vijf moeders die slachtoffer werden van het toeslagenschandaal. In aangrijpende monologen hoe hun leven en dat van hun kinderen veranderde. Verwoest werd eigenlijk door fouten van de overheid. We zien in een kale ruimte die vrouwen hun complete verhaal vertellen. En die verhalen zijn natuurlijk niet nieuw, maar nog nooit werden ze wat mij betreft zo indringend verteld. Het tv-moment van de week. Het is eigenlijk allemaal nog veel erger dan dat jullie denken als gewone burger. Als moeder had ik het idee dat ik was gefaald. Ik wist niet dat ik eigenlijk gewoon dom gehouden werd. Dat heb ik later ontdekt. Ze hebben me gewoon kapot gemaakt. Wat ons overkomt, dat kan jou of de buurman ook overkomen. Ja, normaal heb ik een wat vrolijkere terugkijktip voor de zondagmiddag. Maar in dit geval zeg ik, iedereen moet dit gezien hebben. Dus heb je het nog niet gezien, kijk het terug. Herman gaat terugkijken. Ik ga terugkijken. Okay. De radio rond. De radio. Zo, het radiomoment van de week. Eerst wat er misging, wat bloopers dus. Tips zijn welkom via blooper@omroepmax.nl of mijn eigen Twitter-account, @ronvergouwen. Ik begin met acteur Paul van Gorkum. Dat is een acteur die vooral bekend is als de Baron in Bassie en Adriaan, Drommels, Drommels. En die werd van de week gebeld door Jan Rietman op NPO Radio 5. Dan ga je vandaag ook nog de Kennel Catwalk ga je openen. Ja, dat is niet echt iets nieuws voor mij. Ik ben al een heel lang ambassadeur voor... Hallo, Paul. De emotie werd te veel natuurlijk. De Kennel Catwalk openen is niet zomaar iets. De lijn is even weg, dus we gaan gewoon even een liedje draaien. Nou, gaan wij intussen even naar BNR-nieuwslezer Jan Ad Adolfsen. Die maakte een verspreking die hij eerder ook al maakte, maar volgens mij probeert hij er gewoon een nieuwe term doorheen te drukken. Het kabinet doet volgend jaar wel gerichte investeringen die niet kunnen wachten, zegt minister van Financiën Hoekstra bij het aanbieden van de miljoenennota. Hij noemde de investeringen in klimaatregelen, de klimaatmaatregelen en de woningmarkt. Ik vind het een mooi woord, klimaatregelen. Ja. Zullen we het gewoon in de dikke vandalen gaan opnemen? Ik vind het een goed idee. Gaan wij intussen even kijken of Jan Rietman de verbinding met Paul van Gorkum alweer hersteld heeft. Wat kunnen we allemaal verwachten? Nou, dat moet ik je eerlijk zeggen, dat weet ik zelf niet. Mooi is dat, hè? Het is wel lekker, Paul, dat je het niet hebt hoeven te repeteren, hè? Paul, zit je nou op een telefoon? Ja, nu ben je er weer. Ja. Nee, niet doen! Ik hoor steeds iemand die op toetsen drukt, zeg maar. Nee, dat ben ik niet. Nou, terwijl Jan even naar de lijn kijkt, gaan wij even naar de Tweede Kamer. Want die is, zoals bekend, is verhuisd naar een ander gebouw. En ja, het een en ander moest nog even getest worden. Helaas moest dat allemaal wel tijdens een live verbinding met Thijs van der Brink in Dit is de Dag. Mevrouw Bikker, die coronapas die lijkt eraan te komen voor horeca, cultuur en sport. Gaat u daar ook tegen stemmen? Ja, sorry, de stemmingsbel klinkt hier. Ik geloof dat de Kamervoorzitter aan het testen is. Maar, ja, is dat is natuurlijk allemaal nieuw in het nieuwe gebouw van de Tweede Kamer. Ik zit hier, achter mij ziet u de apenrots. Het is een test, geloof ik. Het is geen beller, anders zou het wel een zorgelijke beller zijn. Ja, inderdaad. Geen coronatest, hoop ik. Nee. Is dit Thierry Baudet die met die bel aan het spelen is of zo? Ja, die zit hier wel tegenover. Dus als u goed inzoomt, kunt u kijken of hij aan het spelen is. Geen minuut te lang zo door. Ja, gaan wij nog heel even terug naar Jan Rietman en Paul van Gorkum. Want dat gesprek moet nou toch wel een keer op gang gekomen zijn. Het is wel mooi dat ze jonge mensen de kans geven om een podium te hebben om verder te gaan met wat ze graag doen, hè? De modeshow wordt gelopen aan boord van een schip. Dan zitten de genodigden die zitten aan de zijkant en de modellen lopen van voor naar achter en van achter naar voren. Ja, dat is mooi, hoor. Nou, ik wens je heel veel succes daar. Ik ga het nog wel even uitleggen hier, Paul, want het is technisch één zootje, moet ik zeggen. Maar dat komt goed. Ik ben blij dat ik je gesproken heb even. Dag! Oh, ja, goed. Dan het radiomoment van de week. En dat is net als vorige week. Toen had ik het over de nieuwe Ster-jingle. Weet je nog wel? Ster. Ja. Het is net als vorige week een verandering waar ik toch even aan moet wennen. Namelijk de nieuwe slogan, of in marketingtermen de nieuwe payoff van NPO Radio 1. Want jarenlang hoorden wij dit op de zender. Het nieuws van alle kanten. Ja, of zoals we hier achter de schermen altijd liefkozend en een beetje grappig roepen, het nieuws van alle kranten. Hè? Of het nieuws uit Alicante, wordt ook wel eens gezegd hier. Humor mensen bij de radio, hartstikke leuk. Nou, die oude slogan die was al een aantal maanden bijna niet meer te horen op de zender. En afscheid nemen is moeilijk, want we hebben na heel veel jaar een nieuwe slogan. Dit is nu onze nieuwe slogan. Het radiomoment van de week. Luister, want wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, nou, ik vind hem wennen. Ik vind hem heel erg... Herman? Het is wennen, ja. Ik was ontzettend gewend aan die oude. En ik moet eerlijk zeggen dat het niet was opgevallen dat jullie een nieuwe hadden. Maar nou, is pas deze week is die ingevoerd. Dus ja, een slogan wordt natuurlijk beter naarmate die langer blijft bestaan. Of die de oude ooit gaat overstijgen, ik betwijfel het. Hiermee zet ik een dikke punt achter de week en is de nieuwe Mediaweek officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Ik vind hem wel mooi, Ron. Dankjewel, Ron. wat is jouw belangrijkste tip, Herman, aan je opvolger als autoriteit bij de doping? Er ligt genoeg werk voor hem in ieder geval. Ik denk dat hij vooral heel erg moet leunen op de mensen die daar werken. Want hij is een fantastisch team waar ik al die jaren fantastisch mee gewerkt heb. Nee, maar je hebt vast wel een tip voor hem. Nou ja, dat is wat ik zeg. Leunen op de mensen. Durf te vertrouwen op je mensen, is dat eigenlijk wat je zegt? Dat is absoluut wat ik zeg, ja. En zijn er nog dingen waarvan je denkt, die zouden we moeten krijgen als autoriteit erbij? Bijvoorbeeld opsporingsmethodes of wat dan ook? Nou, wat op dit moment speelt is een hele discussie over de plaatsing van het antidopingbeleid in zijn algemeenheid. Er is een wet, blijkt dat WADA nog een aantal wijzigingen wil doorvoeren. Op basis daarvan wordt de zaak echt onder druk gezet. Ja, de mondiale, dus er zal een wetswijziging moeten komen, die is aangekondigd. Dat is op dit moment denk ik de hoogste prioriteit daar. We gaan nog heel even naar Rotterdam. Want daar zijn ze lekker bezig. Mark. Nou, vooral Cambuur is lekker bezig na 83 minuten. Want die staan met 3-0 voor op bezoek bij Sparta. En raakte zojuist ook nog eens de paal ter heide ingevallen. Schoot hem van dichtbij tegen de buitenkant van de rechterpaal in de korte hoek. Na een combinatie met Kis in de 16 meter in de omschakeling. Kreeg Emega namens Sparta Rotterdam zijn vierde grote kans. Maar ditmaal schoot hij de bal tegen keeper Stevens op. Ja, Sparta moet wat, maar 3-0 achter met nog 6 minuten. Dat lijkt toch een onmogelijke opgave. En dat geloof lijkt ook weg bij de ploeg van Henk Vrezer. Met nog 6 minuten te gaan. En ik heb ze nog zo gewaarschuwd van tevoren. De laatste uitoverwinning voor Cambuur in de Eredivisie was tegen Excelsior op 20 december 2015. Ook een kwart over 12 wedstrijd. Ook in Rotterdam. Maar de waarschuwingen ten spijt staat Sparta met 3-0 achter op eigen veld. En dat zou gaan betekenen dat Cambuur gaat stijgen naar plek 6. Cambuur heeft de bal, McIntosh heeft geen haast. Maar dat heeft alles te maken met die voorsprong van 3-0. Met nog maar 5 officiële minuten te gaan bij Sparta tegen Cambuur. Dankjewel, Mark. Ja, Herman. Dankjewel, Herman Ram. Voormalig voorman dus van de dopingautoriteit. Dank en heel veel succes bij de Turnunie. Want daar staat nog ook veel te doen. Dankjewel. Zet hem op. Dank. Dit was de perstribune van deze zondagmiddag. Alles is terug te luisteren via deperstribune.nl. Na twee jaar de collega's van Langs de Lijn. Vandaag Tom en Hugo. Eredivisie, wielrennen, de GP van Rusland. Hartstikke leuke middag. Fijne zondag. Dag. Een programma van Max. Deutschland ist ein starkes Land. Wir schaffen das. NPO Radio 1 Podcast. Na 16 jaar vertrekt Angela Merkel. Nou, ik vind het wel een rare gedachte dat zij niet meer is na september. Hoe kijken de jongere generaties Duitsers op haar terug? Als ze gewoon heel eerlijk zou zijn en dat ze nu moeten zeggen, stem niet op mijn partij. In deze podcast reis ik door Duitsland. Wat in Nederland het torentje heet, dat heet in Duitsland de wasmachine. De wasmachine? Echt? Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Generatie Merkel. Een podcast over de erfenis van Mutti. Het was mij een vreugde. Ster. Och, je boekhouding doen. Welke ondernemer vindt dat nou leuk? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank.